Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland is voor het eerst in 16 jaar door naar de kwartfinales van een EK-voetbal. In München versloeg Oranje Roemenië met 3-0. In het begin van de eerste helft speelden de Roemenen met veel druk, maar na de eerste goal van Cody Gakpo kreeg Nederland kans na kans. Donjel Malen scoorde in de 83e minuut de bevrijdende 2-0 en in de blessuretijd ook nog de 3-0... Oranje speelt zaterdag tegen de winnaar van het duel vanavond tussen Turkije en Oostenrijk. Wim Hof is niet verantwoordelijk voor de dood van een Amerikaans meisje van 17. Hof, beter bekend als The Iceman, heeft wereldwijd veel volgers vanwege zijn ademhalingsoefenen in een ijskoud bad. Door die methode is het mogelijk dat mensen flauw vallen. Het meisje zou 2 jaar geleden daardoor zijn verdronken. De vader eiste een schadevergoeding van $67 miljoen... Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat zij de methode van Wim Hof had toegepast. In Turkije zijn de afgelopen dagen bijna 500 mensen gearresteerd na geweld tegen Syriërs in het land. In meerdere delen zijn rellen uitgebroken na de arrestatie van een Syrische man die zijn neefje seksueel zou hebben misbruikt. Bij de rellen werden huizen, winkels en auto's van Syriërs vernield. De Turkse president Erdogan veroordeelt het geweld tegen Syrische vluchtelingen en geeft de oppositie de schuld van het aanwakkeren van de rellen. Die wijst op zijn beurt weer naar Erdogan en zegt dat het vluchtelingenbeleid mislukt is. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar een eerste tik uitgedeeld aan zijn concurrenten. De Sloveen ging er in de eerste bergrit kort voor de top van de Galibier vandoor en vergrootte zijn voorsprong in de afdaling naar de finishplaats van Loire. Pogacar start daardoor morgen weer in de gele leiderstrui. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15. Vannacht kans op regen in het westen. Morgen eerst bewolkt en buien. In de middag is het droger en dan wordt het rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen, die een stap extra voor je zetten en je de controle teruggeven. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. Extra. NOS. Presentatie kabinet Schoof. Dieuke Teertstra en Wilma Borgman. Goedenavond en welkom bij deze extra uitzending van de NOS over de presentatie van het kabinet Schoof. De komende 2 uur stellen we de ministers in dit nieuwe kabinet aan u voor. Ministers van de PVV, de VVD, NSC en BBB. Onze politiek verslaggevers Lars Geerts en Ewout Kiewiet staan in het katshuis om ze allemaal te spreken. En Wilma Borgman en ik zitten in de studio. Ja, Wilma, we horen regelmatig dat dit een bijzonder kabinet is. Dat er veel dingen anders gaan dan anders. Is het ook zo bijzonder? Ja, Dielke, er zijn wel dingen anders natuurlijk. Maar vandaag ging in ieder geval alles precies zoals het ook bij andere kabinetten is gegaan op de dag van de beëdiging. De ministers staan in hun deftigste outfits in jacket in de Oranjezaal van het Paleis Huis ten Bosch tegenover koning Willem-Alexander. Doen dan één voor één een paar stappen vooruit om de belofte of de eed af te leggen. Dan volgt de bordesscène met z'n allen op de trappen. En dan gaan de ministers door naar het departement. Dat is eigenlijk net zoals het anders gaat. Er zijn ook vier partijen die samen een comfortabele meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer. Maar er zijn wel degelijk ook opvallende nieuwigheden in dit kabinet. Kijk maar naar de samenstelling. Voor het eerst de deelname van de PVV aan het kabinet. En daarnaast ook twee spliksplinter nieuwe partijen, BBB, NSC, die überhaupt nog nooit hebben geregeerd. En wat ook wel heel opvallend is, is dat er niet één minister straks in het treffenzaal zit die eerder minister is geweest, inclusief de premier. En dat is voor het eerst sinds meer dan een eeuw. En ook nog eens een premier zonder politieke binding. En dat is toch ook echt wel anders dan anders. Hoe vandaag eruit zag, dat horen we zo meteen. Maar we volgen in deze uitzending ook de achtste finale van het EK voetbal. Want wie wordt zaterdag de tegenstander van Oranje? Oostenrijk-Turkije en Suze van Kleef volgt die wedstrijd, Suze. Ja, en dat begon meteen behoorlijk open. En er is ook al gescoord. Na 1 minuut kwam Turkije op een 1-0 voorsprong. Demiral via een hoekschop die al van de lijn werd gehaald. Oostenrijk kreeg die bal niet goed weg. En Demiral, de verdediger, werkte hard en hoog binnen. 1-0 dus na 1 minuut. Oostenrijk reageert overigens ook meteen. Zijn vol in de aanval. Net een gigantische kans voor Baumgartner. Ook uit een corner. Op de lijn kreeg hij hem net niet in het doel. Raakte daar ook geblesseerd. 6 minuten onderweg, hele vroege goal voor Turkije. En ik denk niet dat dat de laatste is. Eerder vandaag, Wilma zei het net al, werd het kabinet beëdigd. Vonden de overdrachten van de ministeries plaats. En dat begon allemaal vanochtend op Paleis Huis ten Bosch. Ik wil u vragen om wanneer uw naam door mij wordt genoemd 2 stappen naar voren te doen en de eed of belofte af te leggen. De minister-president, de heer Schoof. Dat verklaar en beloof ik. De heer Van Heijen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Mevrouw Wiersma. Dat verklaar je en ontjet ik. Met de eed of belofte, in het Nederlands of Fries, aanvaarden ze hun nieuwe functie. Ik feliciteer u allemaal van harte en ik wens u heel veel wijsheid toe in uw veeleisende ambt. Daarmee sluit de koning de officiële overdracht. En na de traditionele foto van de nieuwe regering op het bordes kunnen de bewindspersonen naar hun eigen ministerie. Ik ben hier natuurlijk wel eens geweest in het verleden, maar Martin van Rijn en Veldhuis van Zand en Schippers. Maar het ziet er op de een of andere manier nu helemaal anders uit. Zegt eerste vicepremier Fleur Agema. Buiten het torentje wacht vertrekkend premier Mark Rutte zijn opvolger Dick Schoof op. Minister-president, heel veel succes. Dank. 2 dingen, de sleutel. Van het torentje. Ja, hou hem goed vast. En jouw secretaris-generaal. Bij het paleis hebben zich inmiddels mensen verzameld die deze dag minder feestelijk beleven. Dit is een schande! Maakt me net als deze mensen hier allemaal enorme zorgen. Er komen zo partijen in de regering waarvan er één niet eens leden heeft. Partijen die haat zaaien. Grote groepen mensen in de samenleving uitsluiten. Geen haat, geen macht! Maar in een torentje gaat de overdracht gewoon door. Ik wens je vooral mooie momenten met de mensen in Nederland. Jouw belangrijkste adviseurs. En zorg goed voor hen. En dan fietst Mark Rutte onder begeleiding van het publiek en ambtenaren die uit het raam zwaaien nog 1 keer van het torentje naar huis. Hoi, hoi! Bijdrage was dat van politiek verslaggever Rob Bolsjes. Ja, Wilma, we bespraken net of dit kabinet nou anders is dan anders. Normaal gesproken is de premier de belangrijkste minister van de groep. Is dat nu ook zo? Ja, dat komt omdat de premier ook normaal gesproken de partijleider is van de grootste partij. De partij die de verkiezingen heeft gewonnen. Dat wil zeggen, normaal gesproken, dat gebeurde sinds 1982, dus al dik 40 jaar. Dat is nu anders, maar de tweede in rij is altijd de minister van Financiën. En omdat de premier nu wat minder belangrijk is, is deze minister van Financiën nu toch wel politiek het meest zwaarwegend, kunnen we zeggen. Nou, Ewout staat bij die nieuwe belangrijkste minister van de VVD, is hij Eelco Heijnen van Financiën. Ja, Eelco Heijnen, u wordt misschien wel de belangrijkste minister van dit kabinet genoemd, want u gaat over de centen, over wat er wel en niet kan. En er kan heel veel niet, hè? Er kan heel veel, maar niet alles kan. En u bent een strenge minister van Financiën, dat wilt u in ieder geval uitstralen. Nou, kijk, strengheid is geen doel op zichzelf. Maar wat je ziet is, de wensen zijn oneindig en het geld niet. En daar moeten keuzes gemaakt worden. We komen uit een tijd, een bijzondere tijd. We hebben corona gehad, de inval in Oekraïne gehad, stijgende energieprijzen, hoge inflatie. Er waren hele financiële onrustige tijden. Maar ik vind wel dat we nu weer langzaam terug moeten naar begrotingsdiscipline, de overheidsfinanciën weer op orde brengen en een aantal basisregels weer in ere herstellen. Namelijk dat je geld uitgeeft, dat je ook zorgt dat het netjes is gedekt en niet constant naar die belastingknop grijpt. Dat vind ik belangrijk en daar ga ik de komende jaren mee aan de slag. Is dat te veel gebeurd, die belastingknop? Nou, je moet alles zien in de context van de tijd. Dus ik noemde het al, we hebben corona gehad, Oekraïne, stijgende energieprijzen. Dus dan moet je je opnieuw verhouden tot bestaande begrotingsregels. Dat heeft vorige kabinet ook gedaan. Het heeft ook echt gezinnen en bedrijven geholpen in die tijd. Maar je kan er niet oneindig mee doorgaan. We komen nu weer in wat rustiger vaarwater. Tegelijkertijd zien we tekort oplopen en dan moet je gaan ingrijpen. En dat is wat we nu gaan doen. Nu gaan doen, dus u zegt ik ga dat heel snel doen. Nou, we hebben in de hoofdlijnenakkoord, die politiek voor de zomer is, het inkt is nog net droog, hebben we daar afspraken over gemaakt. Daar zitten bezuinigingen in, zodat we in ieder geval weer aan de goede kant van de streep komen te staan. Dat we minder gaan uitgeven, dat we weer voldoen aan de begrotingsregels zoals we dat ooit met elkaar hebben afgesproken. En dat zal in de begrotingen deze zomer verwerkt gaan worden. Dus u zegt al, ik wil gaan bezuinigen en dan wil ik u toch een aantal dingen voorhouden. Want er zijn wel tegenvallers. Bijvoorbeeld die van 1,6 miljard voor de mislukte verkoop van Tennet. Dan hebben we ook nog de miljarden die het gaat kosten, de Box 3-zaak. Hoe zwart is dat beeld? Nou, ik kijk nooit zwart naar het leven. Dat in de eerste plaats. Elk probleem is op te lossen. Maar ik geef toe, dit komt bovenop het hoofdlijnakkoord. Dus het zal allemaal ingepast moeten worden. En dat wordt een hele puzzel deze zomer. En dan, u zegt deze zomer, dus dat betekent dat na de zomer, met Prinsjesdag, komt u met de eerste bezuiniging? Nou, de bezuinigingen, nogmaals, die zitten al in het hoofdlijnakkoord. Die moeten we gaan verwerken. We proberen dat netjes te doen. Proberen mensen zo min mogelijk last van hebben. Daarom snijden we in eigen vlees. Kijken waar kan het minder. Minder subsidies, kleinere overheid. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat je daarmee begint. Maar bezuinigingen zijn nooit pijnloos. Dus dat zal erin zitten. En daarbovenop moeten we ook deze tegenvallers gaan verwerken. En daar wil ik wel na de zomer een ei over gelegd hebben. Dus dat betekent extra bezuinigingen door deze twee zaken? Nou, daar kan ik nog niet op vooruitlopen. Nogmaals, het is een puzzel, dus die ga ik leggen. Dan ga ik hem intern in het kabinet bespreken met de collega's. Iedereen moet het daarmee eens zijn. En dan kunnen we de Kamer daarover informeren en debat aangaan. En dan zult u het ook zien. Ja, ik sprak u eerder al een keer toen u net het gesprek had gehad als kandidaat. Toen had ik het idee dat u bijna stond te popelen om met het mes te gaan snijden. Ja, maar nogmaals, niet als doel op zichzelf. Maar je ziet in rap tempo de overheidsfinanciën verslechteren. Voornamelijk het begrotingstekort oplopen. Kijk, we hebben op zich staan we er goed voor. We hebben een lage staatsschuld. Dus we hebben de tijd om dit stap voor stap netjes op orde te gaan brengen. Maar ik zie die uitgaven wel stijgen. En elke euro die we meer uitgeven, die lenen we op dit moment. Waardoor de schuld toeneemt. En dat betekent dat je in de toekomst weer belastingen moet verhogen. Dat wil ik echt voorkomen. En daar sta ik echt te popelen om daar nu mee aan de slag te gaan. Om aan lastenverlichting te werken. Een aantal maatregelen terug te draaien. En te voorkomen dat het tekort verder stijgt. En dat betekent dus dat elke minister die bij u aanklopt voor een nieuwe uitgaaf, dan zegt u nee. Nou, ik zeg, dek het binnen je eigen begroting. Je hebt geld zat. En zoek het daarin binnen je eigen begroting. Gaat u vaak nee zeggen? Dat hangt van de verzoeken af. Als u vraagt, wil je een kop koffie met me drinken, zeg ik ja. Als je zegt, ik zoek nog een miljard, dan zeg ik nee. Dank u wel. Ja, Wilma, als je dit zo hoort, hè, Ilko Heijnen, strenge VVD'er op financiën die vaak nee zal moeten zeggen. Hij gaat echt de financiële kaders schetsen waar al zijn collega's mee te maken krijgen. Kan je dan zeggen dat de VVD toch wel de basis van dit kabinet? Ja, ik kan wel zeggen dat Ilko Heijnen zo'n beetje de basis is van dit kabinet. En daarmee de baas, want zo ongeveer alles wat met beleid te maken heeft is financieel van aard. Of je nou Oekraïne wil steunen of meer gevangenissen wil bouwen of de landbouw wil verduurzamen. Zonder geld lukt het allemaal niet. En bovendien, die minister van Financiën die bemoeit zich overal mee. Die kan meekijken in de portemonnee van elke andere minister. Die weet dus ook alles van de financiële huishouding op andere departementen. En dat geeft hem enorm veel macht. En dat geeft dus ook Ilko Heijnen veel macht. En tegelijkertijd zitten er natuurlijk wel vier partijen in het kabinet die alle vier een vicepremier afvaardigen naar de treffenzaal. En die staan ook hoog in de pikorde. En traditioneel trouwens ook is de minister van Financiën, zeker een strenge minister van Financiën, is heel populair. Was dit voor de VVD nou eigenlijk ook het belangrijkste om binnen te halen in dit kabinet? De partij zijn die zorgt dat de boel financieel op orde blijft. De partij zijn die zorgt dat de hand een beetje op de knip blijft. Dat is voor de VVD-achterban inderdaad een van de belangrijkste doelstellingen van dit kabinet. En je kunt wel zeggen dat de VVD toch buitengewoon handig heeft onderhandeld. Alle probleemgevallen, om het maar zo te zeggen, die zitten bij de andere partijen. NSC doet de toeslagen, de BBB doet de landbouw en die moet ook nog het woonprobleem oplossen. De PVV wordt verantwoordelijk voor de zorg, voor het gevangeniswezen, voor migratie. En dat zijn allemaal kwesties waar de kiezers veel oplossingen verwachten. En je kunt je afvragen hoeveel ervan terechtkomt. De VVD heeft precies die departementen die hun achterban belangrijk vindt. Nationale veiligheid, de internationale veiligheid, dus justitie en het ministerie van Defensie. Ze hebben het ministerie van Klimaat, wat belangrijk is voor de VVD. En dus inderdaad dat departement van Financiën. Maar voor de rest van het kabinet wordt het dus wel lastig, want de ambities zijn groot. Maar goed, die kosten ook erg veel geld en daar is niet zoveel van. Wilma? Nee, dat geld is er inderdaad niet. En dat is voor partijen met dure ambities een probleem. Bijvoorbeeld om de beloftes waar te maken die niet alleen in de verkiezingscampagne, maar ook in het hoofdlijnenakkoord zijn gemaakt over het eigen risico in de zorg. Dat kan niet zo snel en zo volledig als de PVV beloofd had en graag had gezien worden afgeschaft. En nu zit de eerste vicepremier, dus de eerste vervanger van de premier, op dat departement. En dat wordt voor haar nog wel een uitdaging. Ja, want daar zijn de wensen duurst bij volksgezondheid. En de vraag is dus hoe de nieuwe PVV-minister Fleur Agema die allemaal gaat uitvoeren, Lars Geerts. Dat is inderdaad de vraag. Fleur Agema, die staat bij me. Goedenavond. Goedenavond. Ik zat net te bedenken, de laatste keer dat u hier in deze tuin van het Katshuis stond, waar wij staan op dit moment, dat was eigenlijk ook het moment dat u de tuin verliet, omdat de PVV uit het kabinet stapte. Katshuisbreuk, ja, 2012. Toen hebben we hier 7 weken vertoefd. En dat ging toen ook over het feit dat er bezuinigd moest worden. Ja. En dat gebeurde op een manier wat de PVV op dat moment absoluut niet trok. Nee. Dat is ook wel het grote verschil met deze keer natuurlijk. Hè. Dus de economische situatie is het afgelopen jaar natuurlijk fors veranderd. Maar toch hebben we nu wel kunnen bereiken dat er bijvoorbeeld per saldo 5 miljard euro wordt gebruikt om het eigen risicofonds te verlagen. En we ook nog wat geld hebben om te investeren in de verpleeghuizen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het is een andere constellatie, ook met de andere bewindspersonen zoals Eddy van Heijem op sociale zaken, die de bestaanszekerheid anders gaat vormgeven. En ja, nog meer. Het is, ze zeggen wel eens het meest rechtse kabinet, zeker. Maar er zit ook echt een heel sociaal hart in met een aantal bewindspersonen, ook als het gaat om de toeslagen en Groningen, noem maar op. Ja, u zegt het, eigen risico, 5 miljard om het te halveren. Maar de verkiezingsbelofte van de PVV was helemaal weg. Ja, en dat kon toen natuurlijk ook nog. En dat kon ook in de keuzes die wij als PVV maakten. Maar ik ben ontzettend dankbaar dat in de tussentijd, het afgelopen jaar, is de economische situatie fors verslechterd. En ben ik heel dankbaar dat het ons gegund is om het fors te halveren. Tot minder dan de helft. En wat me ook stoort is dat gezegd wordt daarna. Hè, dus de zorgpremie gaat dan omhoog. Maar dat is dat niet zo? Want normaal gesproken gaat de premie dan omhoog. Luister, want zo zit de wet in elkaar. Maar wat we dus ook geregeld hebben is dat voor datzelfde bedrag dan weer de inkomstenbelasting wordt verlaagd en de bedrijven worden gecompenseerd. Dus het is echt een per saldo forse vermindering van het eigen risico. Oké, want het is niet zo dat u hier mijn vestzak pakt en het vervolgens uit mijn broekzak haalt ook. Nee, ik weet dat de afgelopen weken vooral oppositiepartijen hun best hebben gedaan om dat beeld te creëren. En dat is dus niet waar. Ja. Aan de andere kant, hè, we hoorden net meneer Heijnen. Ik heb u eerder gehoord over dat de bezuinigingen op de zorg die in het verleden werden gepleegd, dat die eigenlijk heel onverstandig waren en absoluut niet nodig. En nu lees ik in het hoofdlijnakkoord dat het toch van belang is om de zorgkosten onder controle te houden. Ik zou bijna zeggen, passen die twee dingen bij elkaar? Nou, er zijn natuurlijk een heel aantal dingen die wel kunnen. Kijk, als jij 230 miljoen euro, ik zeg maar wat, kunt besparen als zorginstellingen contracten gaan afsluiten voor 3 jaar in plaats van voor 1 jaar. Ja, dat willen we toch met z'n allen. We willen toch met z'n allen dat de zorg goedkoper wordt en de administratietijd fors naar beneden gaat. Dus dat sla je 2 vliegen in 1 klap. En dat is eigenlijk 1 klein voorbeeld van hoe ik het wil gaan doen. En dat is een win-win wat dat betreft. Dat is mogelijk, denkt u? Dat is een win-win. Want uiteindelijk zijn de mensen die ziek zijn degene die het meeste betalen voor de zorg. Dus het is wel maar ook een liefding waard dat mensen ook niet onnodig veel betalen. Nee. om gebruik te kunnen maken van zorg hebben mensen ook de mensen in de zorg nodig. Ja. En het tweede probleem, afgezien van het geld dat op u afkomt, is dat die mensen nauwelijks te vinden zijn. Hoe gaat u daarmee om? Ja, dat is het allergrootste probleem. We zien natuurlijk overal forse arbeidsmarkttekorten. Maar in de zorg zijn ze echt desastreus. Want ja, als je te weinig operatieassistenten hebt, dan kan de operatie niet doorgaan. En als je te weinig verloskundigen hebt, dan komen er straks baby's ter wereld die eigenlijk medische zorg nodig hebben, wat er niet is. Dus dat is mijn heilige plicht. Mijn heilige plicht is de zorg in de benen houden. Maar ja, hoe? Want menig minister heeft het geprobeerd. Ja, maar er zijn ook goede dingen bereikt. Ernst Kuipers heeft een wet door de Kamer ingehaald. Het was de wet Wegis. Die moet 1 miljoen administratieuren gaan uitsparen. Nou, zo zijn er nog wel een hoop ideeën. Helemaal ook. Wacht even, hoor ik nou een compliment van u over een voormalig minister van Volksgezondheid? Ja, en daar hebben we ook keurig voor gestemd voor die wet. Maar dat is zo grappig, want als je dus ergens mee eens bent, dan komt dat helemaal niet in de media terecht. Nee, ja, maar dat heeft wellicht te maken dat u als Kamerlid nogal van dik hout zaagt met planken was. Ja, geef toe. Ja, natuurlijk, dat gaat ruiterlijk. Dat is ook zo. En het is ook heel ongebruikelijk dat dus iemand uit de oppositie met zo'n profiel als oppositie-Kamerlid dan ook minister wordt op hetzelfde beleidsterrein. Dat is heel ongebruikelijk. Maar ik kon het toch niet loslaten, want ik ken de problemen zo goed dat ik ook een onderdeel wil zijn van de oplossing. Ja, u weet dat ze nu op die manier naar u gaan reageren. Ja, nou, dat staat ze vrij. We leven in een vrij land. En ik zie uit naar debatten waar ook wat uit gaat komen. Want ik ben altijd constructief geweest. Nou, daarover gesproken, u bent ook eerste vicepremier van dit kabinet. Wij, ja, op de een of andere manier hadden toch nog niet helemaal het gevoel dat er een teamgevoel heerste. Heeft u, of kunt u dat beeld bij ons wegnemen? Ja, zeker. Ik heb na de kennismaking ook gisteravond. Ik vind het een bijzonder gezelschap. Wat bindt en wat ook mijn gevoelen is, is dat, net zoals dat ik ervaar dat de bel voor de laatste ronde heeft geslagen, als ik faal, is het klaar met de zorg. Dat is nogal aanspraak. Ja, maar de voorbeelden die ik net gaf, als er geen zorgverleners zijn, dan klapt de zorg in elkaar. Of te weinig. Als zoveel te weinig zijn, dan klapt een deel van de zorg in elkaar. Als je te weinig ambulancechauffeurs hebt, gaan ze op het moment dat het moet, ambulanceverpleegkundigen niet uitrukken. Dat is waar ik voor sta. En als ik faal, dan is het ook dan klapt het ook. Voor een deel, hè. Dus niet helemaal, want er blijven altijd ambulanceverpleegkundigen over. Maar dan is het wel een foute boel. En dat zie ik dus ook bij anderen. Dat ze echt persoonlijke motivatie, een persoonlijke passie hebben om het goed te doen. Zoals mevrouw Uitenmark. Die passie ook heeft. Meneer Rumerie voor Groningen. Mevrouw Otjabar voor de toeslagen. Ik zie passie en mensen die zich heel goed realiseren dat het echt nu moet. Heel veel succes dan. Ja, dankjewel. Fleur Agema, minister van Volksgezondheid en dus ook de eerste vicepremier. Wilma, wat brengt dat voor haar met zich mee? Ja, je hoort haar zelf eigenlijk al zeggen. Ze zegt het is heel ongebruikelijk voor iemand als ik ben. Iemand met zo'n uitgesproken oppositieprofiel, dat hij overstapt naar de andere kant en minister wordt. En dat laat wel zien dat we Agema in de afgelopen dagen in een razend tempo van houding hebben zien veranderen. Niet alleen Agema. Eigenlijk is zij wel het meest ultieme voorbeeld van PVV'ers die afstand nemen van zo ongeveer alles wat ze in het verleden hebben gezegd en hebben gedaan. We hebben er een heleboel voorbij zien en horen komen. Ook in die hoorzittingen in de Tweede Kamer. En wat Agema ook moet doen is, zoals het in Den Haag heet, het smal deel van de PVV. Dus dat is zeg maar haar deel van het kabinet, de PVV-deel van het kabinet. Om dat aan te sturen en om als er gedonder is de boel weer uit de knoop te trekken. En ook om haar partijgenoten in het kabinet net toch in het gareel te houden. Ze is de eerste vervanger van de premier. We hadden het er al even over. En in die rol zal ze dus met regelmaat de pers te woord staan bij de persconferentie na de ministerraad. Als Schoof bijvoorbeeld in Europa moet zijn, zal dan ook de gesprekken met de minister-president doen op de radio en televisie. En in die rol heeft ze best veel en veel meer contacten met journalisten. Dus waar het ooit bon ton was om bij de PVV te zeggen dat de journalisten tuig van de regel zijn, daar dacht Agema vorige week toch na de hoorzitting heel anders over. Toen vond ze toch een eer om de journalisten te woord te staan. Dan gaan we door, Wilma, naar de volgende vicepremier. Mona Keizer is dat, van de BBB. Zij is de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. En ze is de enige met ervaring als bewindspersoon. Jij zei net al, de ministersploeg waar nog nooit iemand minister is geweest. Keizer was staatssecretaris economische zaken in het kabinet Rutte 3. Maar het is wel echt een bijzonder dat zij de enige is. Ja, dat is heel bijzonder. Ik geloof dat we dat sinds 1905 niet meer hebben gezien, als ik het goed heb opgezocht. Keizer heeft wel ervaring inderdaad, maar niet als minister. En dat is toch anders, want als minister ben je eindverantwoordelijk voor je departement. Keizer was staatssecretaris van economische zaken in het kabinet Rutte 3. Ze had toen kritiek op het coronabeleid van dat kabinet en deed dat ook in de krant. Dat vonden ze niet zo leuk in de Treffenzaal, dus werd ze toen ontslagen. Dat was ook nog nooit gebeurd. En dat zorgde ervoor dat Keizer in het CDA ook wel enigszins op een zijspoor werd gezet tot haar overstap naar de BBB. En dat is dan de partij waar ze nu de Friese premier van wordt. En Ewout in het Katshuis vroeg die nieuwe minister en vicepremier die over wonen gaat wat haar plannen zijn. Ik ga echt alles doen wat nodig is. Dus dat betekent locaties zoeken. Dat betekent doorzettingsmacht organiseren wanneer gemeenten niet tot aanpassing van bestemmingsplan komen of tot bouwvergunningen komen. Ik heb ook een budget meegekregen om daar waar er wat extra geld nodig is om het financieel mogelijk te maken om die daarvoor in te zetten. Ik heb ook de opdracht om te kijken daar waar bijvoorbeeld regels het duurder maken of onmogelijk maken om die dus ook gewoon aan te passen. Dus alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat die bouwvergunningen loskomen, dat die locaties loskomen en dat die woningen gebouwd gaan worden. Ja, dit klinkt dus wel heel erg als De Jonge. Wat wordt nou dat keizerstempel? Wat gaat u extra doen waardoor misschien straks wel de jongeren die woning kunnen vinden? Nou, zoals ik net zei, een combinatie van zaken, regels schrappen waar nodig, zorgen dat procedures korter duren. Ik heb geld om ervoor te zorgen dat daar waar het financieel niet rondkomt, om dat te doen. Bevoegdheden om door te zetten als discussies te lang blijven liggen. Dus alle zaken die nodig zijn om te doen. En daar waar ik verder moet gaan dan dat Hugo de Jonge gegaan is. Nou, u kent mij. Dat zal dan ook zeker gebeuren. En dan kunnen over 3 jaar meer starters een woning vinden? Dat is mijn vaste plan. Garanties, dat weet u, die krijgt u bij stofzuigers. Dus die kan ik niet geven. Maar u kunt wel een doel stellen. Wat wilt u over 3 jaar bereikt hebben? Wat ik over 3 jaar bereikt wil hebben is dat er 100.000 huizen per jaar gebouwd gaan worden om langzamerhand die achterstand die er is in te lopen. Maar tot 2030 moet dat gebeuren? Dat moet tot 2030 gebeuren. In ieder geval ben ik aangezocht voor de komende 4 jaar. En u kunt op mij rekenen. Nu bent u niet alleen minister van Volkshuisvesting, maar ook vicepremier. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit een team wordt? Want misschien bent u ook wel een beetje de filiaalchef van BBB. Maar moet u ook kijken naar die andere partijen. Kunt u mensen bij elkaar brengen? Ik dacht dat u zou zeggen dat ik naast minister van Volkshuisvesting ook de minister van Ruimtelijke Ordening ben. Daar hebben we geen tijd voor in deze uitzending, dus ik ga het nu even over het vicepremierschap hebben. Ja, dat snap ik. Maar toch is het heel belangrijk dat we ook daar meer dwingend gaan kiezen met elkaar. Je kunt wel alles willen, maar je kunt niet alles krijgen, zei mijn vader altijd. Dus dat is ook een belangrijk aspect van mijn portefeuille. De vraag over het zijn van vice-minister-president, zoals dat in Nederland heet. Dat betekent aan de ene kant de club van BBB-bewindspersonen bij elkaar houden en ook helpen. Ik ben de enige met ervaring, dus kunnen ook op mij leunen en op mij vertrouwen. En vervolgens ervoor te zorgen, samen met de andere 3 vice-MP's, om dat team te gaan bouwen. En ja, ik ben de mens ernaar. Ik hou van met elkaar dingen doen, want met elkaar is het gewoon altijd veel leuker. En hoe gaat u het dan leuk maken? Maakt het gezellig? Nou, dat gaat niet alleen over dat het gezellig is. Ook belangrijk. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar het gaat er ook om dat je gezamenlijk successen viert. Zeker in mijn verantwoordelijkheid als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heb je de anderen nodig. Dus ik ga overleggen en afstemmen. Daar waar het soms een beetje tegen zit, steun je elkaar. En daar waar iets te vieren valt, moet je dat ook met elkaar doen. U zegt een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Met wie heeft u vandaag gelachen en dan niet iemand van uw eigen partij noemen? Met Sophie Hermans van de VVD. Dank u wel. En ze geeft geen garanties, zegt ze, maar wel flinke doelstellingen heeft Simone Keizer, de nieuwe minister van Volkshuisvesting. Wilma, zijn ze eigenlijk blij bij haar partij, de BBB, met die post, Volkshuisvesting? Ja, ze zeggen van wel, wat anders kunnen ze zeggen, maar het is toch wel een enorme uitdaging. 100.000 woningen per jaar erbij, hoor ik haar zeggen. Nou, haar voorganger wilde dat ook en hem is het in ieder geval niet gelukt. Bovendien ligt er nog een erfenis van Hugo de Jonge op het departement. Dat is de wet betaalbare huur. Die heeft de Jonge in zijn allerlaatste week, allerlaatste dagen als minister door het parlement gekregen. Die is inmiddels in werking getreden. Die was per 1 juli is die ingegaan. Maar Mona Keizer was daar met haar BBB enorm op tegen. Heeft in de Tweede Kamer alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat die wet niet zou worden behandeld. Dat is niet gelukt, want hij is zelfs aangenomen en in werking getreden. En zij moet hem nu wel gaan uitvoeren. Zometeen meer van het nieuwe kabinet. Maar we gaan even naar het nieuws. NPO Radio 1. Want het is bijna 9:30. Hier is Thies van Kesteren. Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman, is niet verantwoordelijk voor de dood van een Amerikaans meisje van 17. Volgens de vader zou het meisje 2 jaar geleden zijn bekende ijsbadmethode hebben toegepast en daarbij zijn overleden. Maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs. Nederland staat voor het eerst sinds 16 jaar in de kwartfinale van een EK voetbal. Oranje versloeg Roemenië met 3-0 dankzij goals van Gakpo en Malen. Zaterdag speelt het Nederlands elftal de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Turkije, waar Turkije nu met 1-0 voor staat. Een man die verdacht wordt van het verkopen van het zelfdodingsmiddel X heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Tegen hem werd vorige week nog 2,5 jaar cel geëist wegens hulp bij zelfdoding. De zaak komt nu te vervallen. Golfer Joost Luiten heeft gelijk gekregen van de rechter. Hij mag toch naar de Olympische Spelen. NOC-NSF wilde hem niet afvaardigen naar Parijs omdat hij geen kans zou hebben om de top 8 te bereiken. De rechter vond dat geen goed argument omdat Luiten had voldaan aan de eisen van het Internationaal Olympisch Comité. Presentatie Kabinet Schoof. Dieuke Teertstra en Wilma Borgman. We luisteren naar een extra uitzending van de NOS over de presentatie van het kabinet Schoof. Van 9 tot 11 uur vanavond stellen we de nieuwe ministers aan u voor. En natuurlijk praten we aan het einde ook met de nieuwe premier. Maar eerst gaan we naar de derde vicepremier. Dat is Eddy van Heijem van NSC. En van Heijem zat vroeger bij het CDA. Net als Mona Keizer, die we net hoorden. Hij was 11 jaar Tweede Kamerlid voor die partij. En nu wordt hij dus minister van Sociale Zaken namens NSC. Wilma, wat wordt zijn missie? Ja, ze zeggen in Den Haag altijd dat er voor ministers in hun ambtsperiode 2 mooie dagen zijn. Namelijk de dag dat je begint, nou dat hebben we vandaag kunnen zien, en de dag dat je eindigt. En in het geval van Van Heijem kun je daar misschien wel iets bij voorstellen, want die krijgt wel een enorme stapel ingewikkelde dossiers op zijn bureau als hij daar binnenkomt bij het ministerie van Sociale Zaken. Het gaat bijvoorbeeld over bestaanszekerheid, we hoorden het Agema net al zeggen, over het hervormen van de arbeidsmarkt en ook iets waar met hele grote letters het woord pensioenwet op staat. En dat is toch wel heel saillant. Dat is een wet die het vorige kabinet heeft ingevoerd en die een drastische hervorming is van het pensioenstelsel. Daar is 13 jaar lang over onderhandeld en het vorige kabinet heeft die door de Kamers gekregen. En die wet is wel aangenomen, maar één partij was daar falikant op tegen. Ja. Namelijk de partij van Pieter Omtzigt en dus ook de partij van Eddy van Heijem. Lars Geers staat naast minister van Heijem. Meneer Van Heijem, ik heb een beetje met u te doen. Nou, vertel, dat is niet nodig. Nee, dat dacht ik al. Maar u heeft geen eenvoudige klus. Nou, ik denk dat we dat geen van allen hebben. Nee, maar ik zat het een beetje te kijken. U bent verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt. U bent verantwoordelijk voor de hervorming van de toeslagen. En het bijna gratis maken van de kinderopvang. En het enige wat ik van de minister van Financiën hoor is, er komen economisch zware tijden aan. Dat is meestal niet handig als je al deze problemen op moet lossen. Nee, maar ik denk dat dat ook een klein beetje de realiteit is waar het hele kabinet mee moet dealen. Dat het begrotingstekort zit al tegen de 3% aan. We hebben ook in het hoofdlijnenakkoord als onderhandelaars lastige keuzes moeten maken. Dus het geld groeit toch niet tot in de hemel. De bomen groeien niet tot in de hemel. Dus we zullen keuzes moeten maken. Dat geldt ook op het terrein van sociale zaken. Maar desondanks is het denk ik geslaagd om een heel evenwichtig koopkrachtbeeld neer te zetten voor de komende jaren. Ook duidelijke inzetten plegen op het terugdringen van armoede en ook kinderarmoede. Een aantal hele duidelijke afspraken te maken over hoe we de bestaanszekerheid van mensen gaan gaan verbeteren. En dat is de opgave waar ik echt met ziel en zaligheid voor ga inzetten de komende tijd. Ja, en dan komt de minister van LVVN, als ik het goed zeg, tegen u zeggen: ik wil eigenlijk heel graag dat u in uw wetgeving arbeidsmigratie voor de tuinbouw en zo wat makkelijker maakt. Maar dan zegt u als minister van Sociale Zaken: ja, maar dat hebben we gezien de afgelopen tijd. Dat levert niet de beste arbeidsmarktomstandigheden op voor hen en de leefomstandigheden. Dat worden nogal klussen. Nou, dat is ook een belangrijke opgave inderdaad. Kijk, een van de afspraken uit dat akkoord is ook grip krijgen op arbeidsmigratie. Dat betekent niet per se nul, maar dat betekent wel dat we een einde willen maken aan de uitwassen die er nu zijn. Aan schijnzelfstandigheid, aan uitbuiting van mensen, aan wantoestanden die je op heel veel plekken in Nederland aantreft. Ja, ook komende week zal ik me daar al meteen ook in de praktijk in gaan verdiepen. Dat is echt een opgave die ik me wel ten doel stel. Ja, want ook, hè, die minister van de LVVN zegt dan tuinbouw. Maar die minister van Economische Zaken zegt: ja, prima dat je daar regels op maakt. Maar ik wil ze graag even wat ruimer voor de mensen in Eindhoven bij ASML. Ja, maar kijk, het onderwerp arbeidsmigratie vraagt echt om een nadere uitwerking ook van dit kabinetsbeleid. Hè. Nogmaals, we zeggen niet nul. Wij zeggen, we willen het gerichter maken. We willen kijken naar wat er nodig is voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar we willen ook de wantoestanden waar ik het net over had, daar willen we echt met elkaar een eind aan maken. Dat is niet toelaatbaar in een beschaafd land als Nederland. En dat betekent dus dat we een aantal wetten die er nu al voor een deel op de plank liggen, dankzij ook de inzet van mijn voorganger mevrouw Van Gennep, onder andere om de uitzendbranche beter te reguleren, ook om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, dat we daar ook mee door willen gaan. En we zullen ook heel goed kijken wat we daar nog extra maatregelen moeten nemen om die zaken echt aan te pakken. Ja, nu stel ik even, want u was een van de mede-onderhandelaars, onder meer van Pieter Omtzigt. En u heeft de afgelopen maanden aan tafel gezeten met de andere partijen. Dan had ik eerlijk gezegd wel verwacht dat er al iets meer zou liggen dan we gaan er de komende maanden aan werken. Nou, het is gelukkig een hoofdlijnenakkoord. En we hebben ook om die reden gezegd, er zijn maar staat ook rode diesel in. Ik bedoel, dat is niet echt een hoofdlijn. Dat is een relevant detail, misschien voor een zeker voor de BBB in dit geval. Maar ik denk echt dat het goed geslaagd is. Het is een van de dunste akkoorden ooit. Dat we op een aantal speerpunten echt duidelijke, gerichte, ook gedetailleerde afspraken hebben gemaakt. Maar ook op heel veel andere terreinen is er nog veel ruimte om niet alleen met de Tweede Kamer, maar ook met werkgevers, met vakbonden, met uitvoeringsinstellingen, met gemeenten en provincies om een uitwerking te kiezen. Dat is ook bewust, daar is ook bewust voor gekozen. En ik hoop ook dat beleid oplevert wat draagvlak heeft, wat gaat werken en wat ook door de Tweede en de Eerste Kamer kan komen. Dan gaan we door naar de nieuwe minister van Klimaat, want die hebben we dus weer. Sophie Hermans is dat van de VVD, zij is ook vicepremier. Ja, en Wilma, zij was de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Is het eigenlijk logisch dat ze dan nu minister wordt? Ja, dat was toch eigenlijk een onvermijdelijke uitkomst van deze kabinetsformatie. Het was voor Hermans wel echt dit of een andere functie buiten de Tweede Kamerfractie. Want kijk even naar wat daar gebeurt in die fractie. De nieuwe partijleider, Dylan Jezogus, gaat van het ministerie van Justitie terug naar de Tweede Kamer als fractieleider. En dan is het toch niet heel goed voorstelbaar dat degene die het heel lang heeft gedaan, die het voor haar lang heeft gedaan, Sophie Hermans, dus dan naast haar gaat zitten. Dan heb je toch het beeld van twee kapiteins op een schip. Daar wordt helemaal niemand gelukkig van. Ja, en ze is vicepremier. Dat kan eigenlijk ook niet anders. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de nummer 2 op de kandidatenlijst, die kun je niet afschepen met een staatssecretariaat of zonder het vicepremierschap. En het is denk ik ook wel zo dat in de partij wordt geoordeeld dat deze portefeuille haar goed ligt. Ze is al langer bezig met dit klimaatbeleid. Dus dit past zeker bij haar profiel. En het is wel de vraag hoe ze dan die klimaatdoelen gaat realiseren. Ja, want de nieuwe partijen zeggen dat ze die klimaatdoelen willen gaan halen, de doelen van 2030. En Ewout Kiewiet vroeg Hermans hoe ze dat wil gaan doen. Er is de afgelopen jaren heel veel beleid in gang gezet. In dit hoofdlijnenakkoord zeggen we: een paar dingen gaan we niet meer doen of gaan we anders doen. En we gaan een paar dingen nieuw doen, extra doen. Dat moeten we nu uitwerken in de komende periode als we aan het regeerprogramma werken. En dan in het najaar moet blijken, als het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, is gaan rekenen, wat betekent dat nou voor het halen van het doel? En dan zullen we zien of we op koers liggen om dat doel voor 2030 te halen of niet. Als het niet zo is, ja, dan zal ik moeten nadenken over alternatief beleid. Maar zover ben ik nog helemaal niet. Maar die kans is best wel aanwezig. Want als we kijken naar de plannen in dat akkoord, dan komt er bijvoorbeeld de rode diesel. De warmtepomp wordt straks niet meer verplicht. Windmolens op zee moeten wijken voor vissers. Dan lijkt het erop dat u die doelen misschien alleen maar verder uit beeld dragen daarmee. Maar dat is niet het hele verhaal. Want er staat ook in dat er een vliegbelasting komt of een belasting op plastic. Dat doet ook iets voor de CO2-uitstoot. Dus je moet dat allemaal bij elkaar optellen. Overigens, over die windmolens op zee, die moeten niet plaatsmaken. Maar we hebben gezegd, ook op zee is de ruimte schaars. We hebben ook vissers waar we rekening mee moeten houden. Dus al die activiteiten die we in zee doen, op zee doen, die moeten we in een goede balans brengen met elkaar. Dus dat geldt ook voor de windenergie. Maar voor mij is het dus belangrijk dat we in de komende maanden die maatregelen verder uitwerken. Dat ik ook kijk, samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, van het beleid dat al is ingezet, waar zitten nou nog mogelijkheden waar we misschien iets kunnen versnellen? Of als we dingen slim combineren, dat we extra stappen kunnen zetten. Dat wil ik de komende periode zien en in kaart brengen. Want dan kan ik conclusies trekken. Nu zou dat gewoon echt te voorbarig zijn. Maar de kans is dus wel aanwezig dat u misschien opnieuw moet gaan onderhandelen over extra klimaatbeleid. Dan zit u ook met de PVV aan tafel, een partij die eigenlijk dat klimaatprobleem helemaal niet zo ziet. Hoe hard gaat u het dan spelen? We hebben een hoofdlijnakkoord. Daarin hebben we heel duidelijk afspraken gemaakt. En één daarvan is dat we de gemaakte klimaatafspraken, het klimaatdoel dat we hebben afgesproken, dat we dat gaan halen. Dus daar zal ik mijn collega's aan houden. Net zo goed als ze mij zullen houden aan andere afspraken die gemaakt zijn. Wat ik nou zo jammer vind, en daar zit ook een deel van waarom ik die groene groei zo belangrijk vind om eraan te koppelen, dat we nu alweer gaan praten over extra beleid. Dat we nu alweer gaan praten over moet er dan niet misschien meer. Ik wil uitgaan van alles wat er nu al ligt, wat we nu al kunnen, en überhaupt wat er vanuit de wil en de verantwoordelijkheid die iedereen in Nederland voert, ondernemers van grote en kleine bedrijven, mensen thuis, de wil om een bijdrage te leveren, om kansen te benutten, om het potentieel dat er is ten volle tot bloei te laten komen, dat we daar ons op gaan focussen in plaats van nu alweer nadenken wat er meer moet of misschien nog wel verplichtender moet. Ja, u wilt het optimistische geluid laten horen, groene groei. U bent daarnaast ook vicepremier. En u bent dan misschien wel een beetje de filiaalmanager van de VVD-bewindslieden. Ik hoorde u ook spreken over, ik ben trots op onze bewindslieden. Is dit ook een team of is het vooral een verzameling van vier partijen? U had het nu over de VVD-bewindspersonen. Daar ben ik trots op, omdat dat stuk voor stuk collega's in dit kabinet zijn. Maar ook hoe ik ze ken als VVD'ers met een heel groot verantwoordelijkheidsbesef. En een gevoel, ik wil bijdragen aan het oplossen van problemen en het bouwen aan een stabiel landsbestuur. Kijk ik dan naar het hele kabinet, waar inderdaad vier partijen in zitten, dan voel ik datzelfde. We hebben de afgelopen twee dagen op verschillende momenten bij elkaar gezeten. En elke minister, elke staatssecretaris in de zaal, vanochtend bij de ministerraad, gisteren in het constituerend beraad, gisteravond hier op het Catshuis hadden we nog een bijeenkomst. Daar voel ik motivatie, enthousiasme, maar vooral dat verantwoordelijkheidsgevoel om na die maanden van formeren en onderhandelen nu aan de slag te gaan en problemen op te gaan lossen. Dat zei minister Hermans van de VVD. Wat voor positie heeft zij eigenlijk in die partij en ook in dit kabinet? Ja, het lastige is wel een beetje voor haar dat ze in haar vorige rol, dus als fractievoorzitter, niet heeft waargemaakt wat die positie eigenlijk met zich meebrengt. Want dat binnen de VVD is dat de plek waar je politiek kleur kan geven aan de partij. Dat is niet echt gelukt. Hermans wordt in de partij echt gezien als iemand die kleurloos is. Defensief ook wordt er op haar gezegd. Ja, en ze was ooit de assistent van Stef Blok en daarna die van Mark Rutte. En het is wel een kwetsbaarheid van Hermans gebleken dat zij die rol van assistent van de premier, assistent van de macht, nooit echt helemaal heeft kunnen loslaten. Nou, straks in het kabinet is het wel wat anders, want Hermans is een van de weinigen die het hele formatieproces heeft meegemaakt, die de gang van zaken kent, die ook de herkomst van bepaalde afspraken kent. En dat is toch best belangrijk, want als er oneenigheid komt in een coalitie over bijvoorbeeld hoe je een afspraak uitlegt of hoe nou precies iets precies is bedoeld, dan zijn het die mensen die vanaf het begin erbij hebben gezeten die dan de boel uit de knoop kunnen trekken, die dan ook dan weer de overeenstemming kunnen vinden. Dat wordt dus de rol voor Sophie Hermans. Dan gaan we naar een vrouw die de afgelopen weken al veel in het nieuws is geweest. Renette Klever van de PVV, de nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Ze komt van Omroep Ongehoord Nederland. Ze zat eerder ook voor de PVV in de Tweede en in de Eerste Kamer. Als Tweede Kamerlid vond ze dat Nederland maar moest stoppen met ontwikkelingshulp. En de vier partijen hebben in hun akkoord afgesproken dat ze miljarden euro's gaan bezuinigen op die hulp. Ze zal dus, Wilma, voor veel uitdagingen komen te staan. Maar waar zit de grootste moeilijkheid voor haar? Nou, en nog even los van wat je net zei over de bezuiniging op zichzelf. Wat voor haar denk ik een extra moeilijkheid is op dat departement, is de samenwerking met het ambtenarenapparaat op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want sinds de oorlog in Gaza weten we dat een groot deel van de ambtenaren daar al moeite had met de houding van het vorige kabinet tegenover Israël. Die vonden ze kritiekloos. Nederland moest zich veel meer uitspreken tegen de schendingen van de mensenrechten in Gaza. Moest ook veel meer druk leggen op het helpen van de mensen die daar getroffen zijn door de oorlog. Daar hadden de ambtenaren al moeite mee. Nou, dit kabinet is Israël nog vele malen gunstiger gezind dan het vorige. Dus daar krijgt deze nieuwe minister nog een hele kluif aan. Op haar eigen departement zal het dus niet heel makkelijk worden. Maar Klever zal als minister ook veel de grens over moeten gaan. Toch, Lars? Zeker, zeker. Dat zal ze zeker moeten. Renette Klever, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Heeft u uw eerste reis trouwens al geboekt waar u naartoe gaat? Nou, er wordt over gepraat, maar hij is nog niet geboekt. Dus het is nog niet zeker. En weet u al met welke boodschap u dan naar het buitenland wordt gestuurd? Nou, we hebben natuurlijk altijd een hele mooie boodschap. Hè? We hebben fantastische bedrijven in Nederland. En we kunnen natuurlijk heel mooi handel drijven met heel de wereld. Met alle landen in de wereld. En we hebben enorme expertise in Nederland. Dus ik denk dat we een hele goede boodschap hebben altijd. En dat is natuurlijk de boodschap op het gebied van de handel. Ja. De andere boodschap zal voor een aantal landen toch niet heel prettig zijn. Die andere boodschap gaat over 2,5 miljard bezuinigen op wat vroeger ontwikkelingssamenwerking heette en nu ontwikkelingshulp. Ik zou bijna zeggen, bent u niet zo van de samenwerking? Ik ben heel erg van de samenwerking, maar even een kleine correctie. Het is 2,4 miljard wat er bezuinigd wordt. Ah, pardon, ik vergat al 100 miljoen. Ja. Ja, nou ja, dat is 100 miljoen is best veel, hoor. En dat is pas vanaf 2017, hè? Dus dat gaat geleidelijk. Volgend 2027, jaar... als we dan toch aan het corrigeren zijn. Ja, sorry. Ja. Het is een lange dag. 2027, ja. Volgend jaar is het 300 miljoen. Nee, dat is natuurlijk niet zo'n mooie boodschap. Maar uiteindelijk blijft er nog best ook wel heel veel geld over wat wel naar ontwikkelingshulp gaat, hè? Laten we dat niet vergeten. Ja, ik heb in het verleden wel eens gehoord dat die twee hand in hand gaan. Dat je namelijk in bepaalde delen van de wereld komt met een helpende hand. En dat helpt ook weer de goodwill als het gaat om de handel die voor Nederland zo belangrijk is. Is het dan niet heel cru dat je nu de ene poot, laat maar zeggen, uit het ministerie amputeert en de ander overeind probeert te houden? Op één been is het zo moeilijk staan. Ja, nou nogmaals, 2,4 miljard bezuinigen is natuurlijk veel geld, maar er blijft ook nog heel veel geld blijft er wel bestaan voor ontwikkelingshulp. En natuurlijk is het zo dat het geen leuke boodschap is als je zegt van dat je minder geld gaat overmaken. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk toe naar een gelijkwaardige relatie. Hè? Een gelijkwaardige handelsrelatie waar beide landen wat aan hebben. Ik vind u zo mild, eerlijk gezegd. Zo kende ik u helemaal niet als Kamerlid. Nou, ik ben hartstikke mild. Zo kende ik u ook niet van televisie, in alle eerlijkheid. Nee, maar uiteindelijk moet je dus zelf je oordeel vormen. Nou, blijkbaar. Was u verbaasd dat u gebeld werd überhaupt voor deze post? Leek me niet iets dat u in uw carrière verschiet zag liggen. Ik was heel erg vereerd dat ik gevraagd ben. Maar niet verbaasd? Nou, deze post, moet ik eerlijk zeggen, die verwachtte ik niet. Maar ik vind het wel een heel erg mooie post. Ik vind het een hele mooie uitdaging, een hele mooie eer om überhaupt voor Nederland minister te mogen zijn. En om Nederland te mogen vertegenwoordigen in het buitenland. In de vorm van handel en ontwikkelingshulp. Maar je verwacht eigenlijk de PVV niet op een dergelijk departement. Of had u het wel verwacht? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Kijk, nou ja, omdat de PVV in het verleden eerlijk gezegd het nut van dat departement behoorlijk in vraag heeft gesteld. Nou ja, er ligt natuurlijk ook een flinke opgave. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Er is een hoofdlijnakkoord gesloten door vier partijen. Hè? De vier coalitiepartijen die hebben met elkaar besloten dat er een forse bezuiniging gaat plaatsvinden op ontwikkelingshulp. Hè? Dat kan je ook niet mooier maken. 2,4 miljard structureel vanaf 2027. Ik ben degene die dat gaat uitvoeren. En ik zal dat heel zorgvuldig doen natuurlijk. Ik zal dat heel netjes doen. Ik zal ook oog hebben voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Die opgave ligt er natuurlijk wel. Heel veel succes. Dankjewel. Heel zorgvuldig gaat ze doen, Renette Klever, zegt dat. Van de nieuwe minister van Ontwikkelingshulp. Wilma, ze moet miljarden gaan bezuinigen. 2,4 na correctie. Twee van de partijen willen eigenlijk helemaal af van wat dit hele ministerie doet. Maar hoe gaat ze dat doen? Ik heb het haar net niet horen uitleggen tegenover Lars. Dus dat wordt nog wel een enorme opgave. Dat zal wellicht een van die dingen zijn die nog uitgewerkt moeten worden. Want de klus die de nieuwe ministers vandaag zijn begonnen is het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord. En tot Prinsjesdag nemen ze daar de tijd voor. En dan op Prinsjesdag moet duidelijk worden hoe zij die hoofdlijnen uit dat akkoord gaan uitwerken. We hebben veel in het nieuws gehoord van de hoorzitting van Klever. Toen ging het veel over de omvolkingstheorie. Een nazistische complottheorie die zij omschreef daar als een feitelijke demografische ontwikkeling. Gaan we daar in het kabinet nog iets van merken? Ja, er was haar gevraagd in die hoorzitting om daar echt afstand van te nemen van die omvolkingstheorie. En dat wilde ze maar niet echt uitspreken. En als ze daar aan vasthoudt, dan wordt het toch nog heel interessant op dat ministerie van Buitenlandse Zaken. Want een eindje verderop in de gang zit Casper Veldkamp. Die is daar minister van Buitenlandse Zaken namens NSC. Hij is een ervaren diplomaat, komt wel eens over de grens en weet dus hoe gevoelig dat soort uitspraken ligt in het buitenland. En toen hij in de Tweede Kamer voor die hoorzitting werd gehoord, heeft hij zich uitgesproken over dat hij stelling wilde nemen tegen dat soort uitspraken. Dus mocht Klever denken dat ze ondanks die gedaanteverwisseling die ook zij heeft doorgemaakt toch uitspraken zou kunnen doen die een beetje lijken op wat ze eerder heeft gezegd, dan zal ze toch echt ruzie krijgen met Veldkamp. En ik denk ook niet alleen met hem. We gaan zo ook praten met minister Veldkamp. Maar eerst gaan wij van Den Haag naar Leipzig. Want het is rust bij Oostenrijk-Turkije. Suze van Kleef, wat voor wedstrijd is het? Het is een leuke wedstrijd, een attractieve wedstrijd. Het zijn twee ploegen die elkaar in evenwicht houden qua spel. Het golft een en weer. Niet in evenwicht houden qua stand overigens. Turkije had 57 seconden nodig om op 1-0 te komen. Daarna is er niet meer gescoord. Maar beide ploegen zijn wel gevaarlijk. Ze hebben hun momenten. Oostenrijk probeert Turkije onder druk te zetten, duimschroeven aan te draaien. Maar Turkije komt er ook gevaarlijk uit met snelle uitbraken. 1 minuut voor rust. Baumgartner van Oostenrijk had de gelijkmaker op zijn schoen, maar mikte net een halve meter naast. En zo staat het dus nog steeds 1-0. Eén ding is wel duidelijk alvast voor die kwartfinale tegen Nederland. Als het Turkije wordt, dan zijn twee mannen geschorst. Er zijn al twee gele kaarten voor Turkije gevallen. Kukçu, de oud-Feyenoorder, die kreeg zijn tweede gele kaart van het toernooi. En ook Yüksek, die mag niet meedoen in een eventuele kwartfinale. Zover is het nog niet. 1-0 dus bij rust voor Turkije. En dan dus door naar Casper Veldkamp, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van NSC. We hebben hem, Wilma, eigenlijk niet veel gezien nog, hè, de afgelopen week. Hij is wel onbekend nog voor veel mensen. Waar komt hij vandaan? Veldkamp komt uit de diplomatieke dienst. Hij werkte op ambassades over de hele wereld, kun je zeggen. In Warschau, in Washington zat hij. Hij was ook zelf ambassadeur in Israël, in Griekenland ook. Dus iemand die zo gepokt en gemazeld is in de buitenlandse diplomatieke dienst, die kwam de Kamer binnen. En je kunt wel zeggen, vanaf het moment dat hij de Kamer binnenkwam, dat er met grote letters op zijn voorhoofd stond geschreven dat als NSC mee zou gaan regeren, dat hij echt de gedoodverfde minister van Buitenlandse Zaken was. En dat is hij nu dus ook sinds vandaag. Ewout Kiewiet, wat wordt het eerste waar hij mee aan de slag moet? Nou, dat gaan we hem vragen, Dielke. Wat wordt het eerste waarmee u aan de slag moet? Het eerste waar ik mee aan de slag moet is gewoon de situatie in de wereld. En volgende week is er een NAVO-top, belangrijke top in Washington, 75 jaar NAVO. Daar ga ik naartoe met de premier en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Het is al niet met onze oude premier, hè? Nee, Mark Rutte treedt als secretaris-generaal van de NAVO pas op 1 oktober aan. Hij zal niet bij deze NAVO-top al zijn. Nu hoor ik mijn collega Wilma Borgman net opnoemen waar u allemaal gezeten heeft. In Washington, in Warschau, in Israël, in Griekenland. U bent gepokt en gemazeld als diplomaat. Maar u bent ook ooit op het ministerie van Buitenlandse Zaken binnengekomen als jonkie in 92. Dacht u toen al, ik wil ooit die hoogste functie hier hebben? Nee hoor, helemaal niet. Ik wilde gewoon een goed diplomaat worden en een heleboel leren. En zo ben ik het telkens blijven beschouwen. U bent er nu wel terechtgekomen. U zit daar met een collega Klever die we net ook hoorden over bezuinigingen. Zij wil snijden op ontwikkelingshulp. Deelt u dezelfde visie met haar? Nou, we delen dezelfde visie, want we hebben hetzelfde hoofdlijnenakkoord waar we achter staan. En dat moeten we wel uitwerken. En ja, er wordt bezuinigd, ook op ontwikkelingshulp. Maar die bezuiniging is wel een stukje genuanceerder dan vaak het beeld wordt gegeven. Dat zeg ik er wel bij. Het moment dat die bezuiniging echt ingaat in 2027... is er ook een maximering dat pas slechts 10% van de kosten voor eerstejaars asielopvang uit het ontwikkelingsbudget gaat. Dat speelt weer geld vrij. Dat soort zaken moet je wel meerekenen. Als je het helemaal doorrekent, dan zie je wel de komende jaren dat Nederland een substantieel hulpbudget overhoudt. En daar ben ik ook als minister van Buitenlandse Zaken blij mee. Ja, maar u zegt, we delen dezelfde visie omdat we hetzelfde akkoord hebben ondertekend. Maar mevrouw Klever zei een aantal jaar geleden al dat hele ministerie van Ontwikkeling, Samenwerking, dat kunnen we wegbezuinigen. Dat vond u niet in die tijd? Nou, ik constateer dat zij van mening moet zijn veranderd. Want zij staat nu achter het hoofdlijnenakkoord en is nu minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Dus ik kijk eruit om met haar samen te werken. En ik heb alle indrukken en de eerste contacten met haar dat dat goed zal gaan. U heeft ook haar eerdere uitspraken gehoord, bijvoorbeeld over Zwarte Piet, Zwarte Pietjournaal. U weet als diplomaat hoe ingewikkeld het ligt in het buitenland. Gaat u daar last van krijgen? Ik verwacht het niet, want ik ben er ook door diverse buitenlandse collega's die me al hebben gebeld te feliciteren. Niemand heeft mij hierover bevraagd of aangesproken. Ik denk dat ik als Nederland kan helpen uitdragen. Dat Nederland een beleid heeft, een koers heeft van ook van ja, engagement in de wereld, van andere landen opzoeken. En ik wil Nederland niet kleiner maken dan het is, ook niet groter maken dan het is. Nederland heeft een taak te doen, heeft grote belangen in de wereld. Bedrijfsbelangen, belangen van burgers, belangen van organisaties. Die wil ik helpen verdedigen. Maar ondertussen onze waarden verliezen we niet uit het oog. En onze vrijheden beschermen. En dat kunt u in deze constellatie met de PVV wel voor elkaar krijgen? Kijk, het zijn vier heel verschillende partijen die gaan samenwerken. Dat weten we. Dat hebben we het over gehad. In de debatten met de formateur en de informateurs. Die samenwerking gaan we aan. En dat wordt een kabinet, daar heb ik vertrouwen in. Een kabinet wat ook zal tonen dat de overheid is voor alle Nederlanders. Er zijn heel veel mensen die zoeken nu zekerheid. Zekerheid van bestaan, maar ook zekerheid dat de overheid er ook voor hen is. En ook ik als minister van Buitenlandse Zaken zal laten zien dat ik er ook voor hen ben. U wilt als minister van Buitenlandse Zaken er voor de Nederlanders zijn. Dat lijkt niet het eerste belang van een minister van Buitenlandse Zaken. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat is geen tegenstelling. Ik denk dat mensen ontzettend goed doorhebben dat er echt grote veranderingen zijn in de wereld. Er is ellende en oorlog. Dat zien we het knettert in de ring rond Europa. We zien het in Oekraïne. We hebben het in Nagorno-Karabakh gezien. We hebben de ellende in Gaza. We zien landen die opkomen. Denk aan China met alle kansen en bedreigingen die dat biedt. We zien ook onzekerheid in de wereld. Bijvoorbeeld wat wordt de koers van de Verenigde Staten na de verkiezingen. Nou, mensen zien die dingen. En ik heb gemerkt ook de afgelopen 6 maanden als Kamerlid. Willen heel graag daarover ook eens gesprek aan gaan. Wat heeft het voor een impact voor Nederland? En hoe kan ook de minister van Buitenlandse Zaken erbij helpen dat ook mijn belangen en het grote belang van Nederland daarbij wordt verdedigd? Dus u wilt de minister van Buitenlandse Zaken zijn die ook zichtbaar is hier in Nederland? Nou, in ieder geval zichtbaar in het buitenland, kijk naar het buitenland, maar bepaald niet met de rug naar de Nederlandse samenleving staat. Er is natuurlijk ook in de Nederlandse samenleving van alles dat aan de hand, wat geleid heeft tot deze verkiezingsuitslag, geleid heeft tot dit kabinet. En ik wil bijvoorbeeld eens kijken, als er nou een buitenlandse minister naar Nederland komt, kan ik die ook eens meenemen buiten de Randstad, naar ergens een andere stad of plaats, is met andere mensen in gesprek gegaan. Niet alleen interviews geven in de grote, gevestigde nationale kranten, maar misschien ook eens in de streekkant en de grensstreek. Zoiets. Heel erg bedankt. Dat zei minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken. En dit was het eerste uur van de speciale uitzending over de presentatie van het kabinet Schoof. Volgend uur hoort u nog meer nieuwe bewindslieden. En dan komt ook de nieuwe premier aan het woord. Dus blijf luisteren. NPO Radio 1 Podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik Erik Dijkstra in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn.

maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. NPO Radio 1. Extra. NOS. Presentatie kabinet Schoof. Dielke Teertstra en Wilma Borgman. Welkom terug bij de speciale uitzending van de NOS over de presentatie van het kabinet Schoof. 7 bewindslieden hebben we vorig uur aan u voorgesteld. En ook in het komende uur leert u er weer een heel aantal kennen. Inclusief de premier. Lars Geerts en Ewout Kiewiet spreken ze in het Katshuis. En samen met politiek verslaggever Wilma Borgman ga ik eerst naar de minister van Defensie. Dat wordt Ruben Brekelmans van de VVD. Ja, wat we in ieder geval weten is dat er ook de komende jaren veel geld gaat naar Oekraïne. Is dat logisch met een VVD-minister? Ja, dat is totaal logisch. Helemaal vanzelfsprekend. Want het is voor de VVD, het was voor de VVD in de onderhandelingen op weg naar dit kabinet totaal onbespreekbaar om Oekraïne minder belangrijk te maken. De partijleider Dylan Jessicus zegt dat in ongeveer iedere speech die ze houdt bij haar congres. Het is één van de 5 speerpunten voor de VVD. En misschien sterker nog wel haar voorganger als premier Mark Rutte. Die heeft bij een van de debatten toen het ging over de steun voor Oekraïne gezegd. Dat was een situatie waarin de Tweede Kamer, de nieuwe Tweede Kamer, nogal twijfelde of er wel 17 miljard opnieuw naar Oekraïne moest als bijdrage aan de militaire steun. En toen zei Rutte, als u dit blokkeert, beste Tweede Kamer, dan treden wij massaal af als kabinet. Terwijl het kabinet toen demissionair was. Dus dat zou betekenen dat we onmiddellijk zonder kabinet zouden hebben gezeten. En dat maakt toch wel duidelijk hoe essentieel dit is voor de VVD. Opvallend genoeg kennen we Brekelmans vooral van een ander dossier, hè, van asiel. Ja. Daarop voerde hij het woord in de Tweede Kamer. Hij was ook een tijdje politiek assistent van Mark Harbers, die toen staatssecretaris was van asiel en migratie. Waarom zit hij daar niet? Ja, dat is een hele logische vraag. Want inderdaad heeft Brekelmans in de media vooral het woord gevoerd over asiel. Heeft zich ook wel bemoeid met buitenlandse zaken. Maar vooral in de media als asielwoordvoerder. Had natuurlijk ook te maken met alle politieke spanningen over dat onderwerp. Maar inderdaad, hij heeft als Kamerlid jarenlang rondgelopen op het ministerie van Justitie. Heeft als persoonlijk assistent, politiek assistent van Mark Harbers jarenlang rondgelopen op het ministerie. Hij kent het van binnen en van buiten. En misschien kent hij het wel iets te goed. Want hij kent er ook alle valkuilen. En het ministerieschap van Defensie is dan misschien een goede manier om die valkuilen te omzeilen. En dat is er misschien wel prettig voor iemand met niet alleen talent, maar ook heel veel ambitie. Laat het hem even zelf vragen, Lars. Meneer Brekelmans, ik ken u als iemand die enorm begaan is met veiligheid. Afgelopen jaren enorm in debat is geweest met alles en iedereen over asiel en migratie. Was u niet liever naar justitie gegaan? Nee, ik ben daarnaast ook heel druk bezig geweest met buitenlandse zaken. En natuurlijk de steun aan Oekraïne, dat was het belangrijkste onderdeel van mijn portefeuille. Dus ik ben heel blij dat ik daar verder invulling aan kan geven. En inderdaad onze internationale veiligheid. We zullen als Defensie zullen we veel moeten investeren de komende jaren om te voldoen aan wat de NAVO van ons vraagt. Daar was ik als woordvoerder Buitenlandse Zaken heel druk mee. En mooi dat ik daar nu als minister van Defensie ook verder invulling aan kan geven. Ja, want er zijn eigenlijk, als ik het zo goed inschat, voor u twee hele belangrijke taken. Namelijk Oekraïne en de Nederlandse Defensie op peil brengen. Klopt dat zo'n beetje? Dat klopt. Als je kijkt wat de NAVO van ons vraagt om ons te verdedigen tegen Russische dreiging, dan neemt dat de komende jaren neemt dat enorm toe. Gelukkig is er ook meer budget beschikbaar, dus we kunnen weer meer investeren. Maar nog steeds zullen daar moeilijke keuzes worden gemaakt, want we kunnen nog steeds niet alles doen wat we graag zouden willen. Dat is één. Twee, inderdaad, steun aan Oekraïne. En drie, het zal ook meer vragen van onze samenleving. In tijden van vrede vraagt iedereen zich af, wat kan defensie nog meer betekenen voor de samenleving? Maar nu we ook een oorlog hebben op ons continent, is ook de vraag, wat kan de samenleving nog meer bijdragen aan defensie? En dat weerbaarder maken van de Nederlandse samenleving wordt ook een groot thema de komende jaren. En geeft u eens een voorbeeld. Wat zou de Nederlandse samenleving nou kunnen doen voor defensie? Nou, om zomaar even een voorbeeld te noemen. Er zal bijvoorbeeld heel veel militair materieel, zal van onze havens in Vlissingen en Rotterdam, zal richting het oosten van Europa gebracht moeten worden. Dat vraagt wat van ons spoor. Dat vraagt wat van onze infrastructuur. Dat is een voorbeeld. Ook als het gaat om vergunningen bijvoorbeeld, die moeten worden afgegeven voor de defensieterreinen. Onze defensieindustrie. Zullen ook als Nederland zullen we meer wapens moeten produceren. Dus al dat soort dingen, ja, dat heeft ook een bredere gevolg. En u heeft meer ruimte nodig, hè, om te oefenen en voor kazernes, voor al die mensen die u erbij krijgt? Dat klopt, klopt. We willen meer mensen aannemen, we willen meer materieel aankopen. En om ervoor te zorgen dat al die militairen ook goed getraind en goed uitgerust zijn. Ja, daar is ruimte voor nodig. En we weten dat ruimte in Nederland schaars is. Dus daar zullen we ook als kabinet zullen we daar keuzes in moeten maken. Dus u bent eigenlijk permanent in conclaaf met de minister van Wonen, die graag huizen wil bouwen. Dan heb je nog de minister voor Landbouw, die een stikstofprobleem moet oplossen. En de minister voor Infrastructuur, die ook nog heel graag wil zorgen dat we van A naar B komen in Nederland. Klopt, en met de minister van Economische Zaken om onze defensie te versterken. En met de minister van Volksgezondheid om te kijken hoeveel medische capaciteit we nodig hebben. Dus het laat zien, het is echt zeg maar beschermen van Nederland, weerbaarder maken van Nederland. Dat is een thema wat heel breed is voor het hele kabinet. En ik zal daar ook natuurlijk als minister van Defensie daar een belangrijke rol in gaan spelen. Ja, nou heeft u daar als een van de weinigen in het kabinet een heleboel duiten voor gekregen, zal ik het maar even volks zeggen. Het lastige is wel, dat geld kreeg Defensie de afgelopen jaren bijna niet uitgegeven. Nee, dat komt vooral ook omdat het natuurlijk moeilijk is om voldoende personeel te vinden. Zowel militairen, maar ook bijvoorbeeld technici die al het materieel moeten onderhouden en werken aan innovatie. Dus dat zal de komende jaren zal dat een uitdaging blijven. En daarom zullen we ook heel goed moeten kijken van nou, waar kunnen we in investeren. Maar ook hoe gaan we die investeringen in de tijd doen. Om ervoor te zorgen dat we dat extra geld, dat we dat ook goed besteden. En daar zullen we de komende tijd goed naar moeten kijken. Maar zou je dan niet beter kunnen zeggen, joh, op het moment dat we het nodig hebben, dan halen we dat geld wel binnen en nu kunnen we het even nog tijdelijk aan andere dingen besteden, als we het toch niet uitgegeven krijgen? Nou ja, er is op het gebied van defensie enorm veel nodig. Dus we moeten investeren in meer materieel. We moeten ook inderdaad meer mensen aannemen. Dus meer steun aan Oekraïne is ook nodig. Dus we zullen ook moeten kijken naar welke dingen kunnen zij misschien gebruiken die wij weer opnieuw kunnen aanschaffen. Dus er is de komende jaren structureel veel meer nodig. En hoe we dat precies gaan doen over de tijd, wat in welk jaar, daar gaan we de komende tijd ook goed naar kijken. Dat zei minister Brekelmans van Defensie. En dan gaan we weer naar het voetbal, naar het EK, naar Suze van Kleef. Want de tweede helft Oostenrijk-Turkije is aan de gang. 54e minuut. Oostenrijk heeft twee keer gewisseld in de rust. Dat moet ook wel, want ze staan op achterstand. Maar die wissels sorteren effect, want Oostenrijk is heel gevaarlijk in die tweede helft. Nu ook weer met een kans, wordt net geblokt. Ik heb de afgelopen 3-4 minuten drie grote kansen gezien van Oostenrijk. Arnautovic kreeg de grootste mogelijkheid. 1-op-1 met de keeper Günok gezet. Briljante steek. Hij dacht niet na, schoot meteen in. Maar Günok die redde fantastisch. Behoudt dus de voorsprong voor zijn team. En daarnet Laimer die slalomde door de as van Oostenrijk. Schoof de bal net naast. En zo is Oostenrijk dus bezig om die wedstrijd terug te pakken. Heeft het initiatief tegen Turkije. Moet natuurlijk ook wel, want staan dus achter. Zitten wat dat betreft in de problemen Oostenrijk. Het land dat het zo geweldig doet dit EK. Won de groep met Frankrijk en Nederland. Verrassend. Een van de grote leuke verrassingen. Dit Europees kampioenschap staan dus nu op achterstand 0-1 met 55 minuten bijna op de klok. En dan gaan we door naar de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Dat is Judith Uitermark van NSC. En Wilma, zij heeft de taak om, ja, je kan het wel het speerpunt noemen van NSC. Zeker, hè? Ja. Het constitutioneel hof, dat moet zij gaan invoeren. Maar dat betekent ook dat ze de grondwet moet wijzigen. Ja, gaat dat lukken? Nou, dat wordt toch best een ingewikkelde opdracht. Want voor zo'n grondwetsherziening is eerst een gewone meerderheid nodig in de Tweede en de Eerste Kamer. En daarna een 2/3 meerderheid. Er moeten eerst verkiezingen tussendoor. En dan moet er een 2/3 meerderheid zijn. En aangezien het de andere drie partijen in deze coalitie toch een stuk minder waarde hechten aan zo'n grondwettelijk hof, is het noodzaak voor NSC om heel veel invloed te houden, ook na de verkiezingen, om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dat is nog maar helemaal de vraag. En iets soortgelijks geldt voor een andere ambitie van NSC, inderdaad passend binnen die ambitie van goed bestuur. En dat is om het kiesstelsel aan te passen, zodat er meer invloed komt op regionale afvaardiging. Ook daarvoor is eerst die gewone en daarna die 2/3 meerderheid nodig. En het is in het verleden gebleken dat dat soort grondwetsherzieningen toch een buitengewoon taaie onderneming is. En dat is niet de enige opdracht die zij heeft, want Uitermark is ook verantwoordelijk voor het ambtenarenapparaat. En in het hoofdlijnenakkoord staat dat daar ruim 20% op moet worden bezuinigd. Lars Geerts sprak met Uitermark in het Katshuis. Ik zou zeggen, waar kunnen de ambtenaren weg? Nou, om te beginnen, het gaat om 22% hè, wat er in het hoofdlijnenakkoord staat. We moeten dat hoofdlijnenakkoord natuurlijk gaan omwerken naar een regeerprogramma. Dat gaan we de komende 8 weken doen. Dus hoe we dat gaan doen, daar kan ik nu echt nog niet een antwoord op het hoe geven. Wat ik wel kan zeggen, is dat we het op een verantwoorde en realiseerbare manier gaan doen. En ik wil ook daarbij aantekenen dat in dit getal, 22%, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Sinds 2018. Is het met 22% gegroeid. He, dus een aantal jaar geleden kon het met 22% minder. Dat is ook wel even goed om te beseffen. Maar hoe we het nu precies gaan uitwerken, is natuurlijk een hele belangrijke vraag waar we gewoon eerst heel goed over na gaan denken. Want we gaan niet. Ja, maar dat snap ik niet helemaal. Want u heeft mede onderhandeld aan de tafel de afgelopen maanden. En dan heeft u ook dit doel opgeschreven. Dan ga je toch ook al nadenken over hoe je dat doel wil bereiken. Er kunnen echt op meerdere manieren kan dat gebeuren. Wat er ook in het hoofdlijnenakkoord staat, is dat we de uitvoeringsdiensten daarbij zullen ontzien. Hè. Maar ook bijvoorbeeld de inlichtingendiensten worden daar buiten gehouden. We gaan dus straks echt kijken hoe we dat op een verantwoorde manier kunnen realiseren. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook vacatures die nu openstaan. Dat zou ook een manier kunnen zijn om daarmee te beginnen. Vacatures die openstaan tijdelijk niet vervullen. Maar nogmaals, dit is een veel te makkelijk antwoord op een hele complexe vraag. Ik begon al met te zeggen dat ik hem heel serieus neem. Dat ik het een hele belangrijke verantwoordelijkheid van mij als minister van Binnenlandse Zaken vind. En daar gaan we echt zorgvuldig naar kijken. Ja, want ik hoor u inderdaad al over de uitvoeringsdiensten. Dat mag dan niet. Even kijken, inspecties kwamen daar nog bij. Er kwamen de posten in het buitenland nog bij. Ik dacht, ja, we horen allemaal wel waar het niet kan. En ik zit me dan af te vragen waar het dan wel kan. Nou, bijvoorbeeld inhuur van externen. Dat zijn geen ambtenaren. Nee, maar die drukken wel op de begroting van de personeelskosten. Dus, maar nogmaals, ja, ik ben vandaag begonnen. Hè. Ik bedoel, ik heb nog niet de antwoorden op hoe we het precies gaan invullen. Maar de boodschap die ik vandaag wel wil geven is, we gaan echt heel zorgvuldig naar kijken hoe we dat op een verantwoorde manier kunnen realiseren. En wanneer gaan we dat dan horen? Hoe lang denkt u nodig te hebben om dat uit te werken? Nou, we werken het hoofdlijnenakkoord om naar een regeerprogramma de komende 8 weken. En dan heb ik natuurlijk nog steeds niet alle details klaar, maar dan heb ik wel een doelstelling, een richting. En dan heb ik in ieder geval veel meer om te zeggen welke kant we op gaan. Okay. Bestaat er zoiets als D66 rechters? Ik ken ze niet. Voeren wij in Nederland politieke processen? Nee. En even kijken, is de rechtbank in Nederland corrupt? Nee. Het zijn allemaal uitspraken van een van de partners van NSC in dit regeerakkoord. Ik kan me voorstellen dat u dat enorm steekt. Ja, ik ga niet uitspraken recenseren van politici uit het verleden. En maar dat ik kan mij niet voorstellen dat u daar als oud-rechter niet iets van vindt. Maar vandaag sta ik voor u als minister en praat ik dus vanuit mijn hoedanigheid als minister. Dan kan ik mij niet voorstellen dat de minister van Binnenlandse Zaken, die gaat over de rechterlijke macht, daar niks van vindt. Als deze uitspraken zouden gebeuren morgen, overmorgen of volgende week, dan vind ik daar een heleboel van. Maar uitspraken in het verleden die tellen niet meer? Was dat bij u in de rechtbank ook zo? Uitspraken uit het verleden, die geven mij van... Kijk, ik moet ook heel goed nadenken over de rol waarin je iets zegt. En dat bedoel ik echt niet flauw. Maar ik vind het belangrijk dat we elkaar allemaal met respect behandelen. En dat betekent dat ik nu respectvol kijk vanuit de rol die ik nu bekleed... wat voor positie we nu hebben en welke doelen we nu willen bereiken. Daar wil ik mijn hart voor inzetten. En we hebben met elkaar niet voor niks een verklaring afgesproken over de rechtsstaat. Het zijn wat mij betreft keiharde afspraken. Daar gaan we elkaar ook echt aan houden. En beoordeel ons op onze daden. En dan zeg ik u ook, als er uitspraken zijn die niet passen binnen de rechtsstaat, dan hoort u van mij. Komen we weer bij u terug. Dat is prima. Zei minister Uitermark van Binnenlandse Zaken, die dus een grote opdracht heeft. Ze moet flink bezuinigen, Wilma. Maar als ik het zo hoor, moet de uitvoering eigenlijk nog helemaal worden bedacht. Ja, hier wreekt zich misschien toch wel dat de mensen die NSC afvaardigt naar het kabinet over het algemeen misschien heel goed weten hoe het er in de maatschappij aan toe gaat. Judith Uitermark is rechter geweest. Die weet ongetwijfeld alles van het functioneren op een rechtbank. Maar ja, de volgende vraag, hoe werkt zo'n ministerie en hoe werkt het eigenlijk in de politiek? Dat is een vraag die zij nog niet kan beantwoorden. En dat hoor je toch ook wel doorklinken in de antwoorden die ze aan Lars geeft. Er moet nog een heleboel worden uitgewerkt en er moet ook nog een heleboel worden uitgevonden. Ook voor haar, denk ik, als nieuwe minister. Want hoe doe je dat dan op zo'n departement? Hoe zorg je ervoor dat je meerderheden verwerft? Hoe zorg je ervoor dat je wel ambities kan hebben, maar die dan ook in de praktijk omzet? We gaan even naar het voetbal, want er is gescoord bij Oostenrijk-Turkije. Turkije is op een 2-0 voorsprong gekomen. En weer is het die centrale verdediger Meri Demiral. En weer is het een hoekschop torend boven iedereen uit. Perfecte timing, komt ontzettend hoog en knikt binnen. Hij maakt dus de doelpunten deze wedstrijd. Het wordt zijn wedstrijd. Hij groeit uit tot de held van Turkije. Verdient zijn geld tegenwoordig in Saoedi-Arabië. Maar brengt hier Oostenrijk diep, diep in de problemen. En Oostenrijk wat beter was in het eerste kwartier van de tweede helft. Het initiatief had, de kansen had, maar niet de doelpunten. En daar gaat het uiteindelijk om. 61,5 minuut gescoord. Oostenrijk moet nu echt wat gaan doen. 2-0. Het is bijna 20 minuten over 10. En u luistert naar een speciale uitzending van de NOS over de presentatie van het nieuwe kabinet Schoof. Wilma, we gaan naar het ministerie van Justitie. Zit daar een zwaar gewicht? Nou, het grappige is dat we eerder al constateerden in deze uitzending, Dielke, dat het misschien meer in de lijn der verwachtingen lag dat Ruben Brekelmans naar dat departement zou vertrekken. Iemand die alle hoeken en gaten van het ministerie van Justitie kent. In zijn plaats komt er iemand naar dat departement die juist heel goed bekend is met Defensie. Dus het departement waar Brekelmans naartoe gaat. David van Wil is zijn naam. Hij gaat naar Justitie. Hij komt uit Brussel, is lang daar adviseur geweest bij de NAVO. Jarenlang ook daar bij de NAVO gewerkt. Kent Mark Rutte ook goed. En die gaat nu dus het ministerie van Justitie bestieren. En David van Wil is van de VVD. Daar hebben ze natuurlijk een lange geschiedenis op dit departement. Een van de belangrijkste dossiers van zijn voorganger, Jessel Geus, was het bestrijden van ondermijning en criminaliteit. En Ewout Kiewiet vroeg aan Van Wil of hij daar ook op gaat inzetten. Ja, dat is een van de belangrijke dossiers, zou ik wel zeggen. Dat is natuurlijk een hele grote portefeuille bij Justitie en Veiligheid, met een hoop instanties en een hoop uitdagingen. Dus ja, ik heb prioriteit op nationale veiligheid. Op het gebied van de rechtsstaat, het herstel van het vertrouwen, maar ook natuurlijk een gecontinueerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Ja, u heeft lang bij de NAVO gezeten. Wat weet u al van ondermijning? Nou, wat je ziet is dat veiligheid niet alleen samenhangt met fysieke veiligheid. Maar dat hangt ook samen met vertrouwen in instituties. Dat hangt samen met een samenleving die coherent is. Waar mensen bereid zijn om voor elkaar op te komen. De ondermijnende criminaliteit legt de bel aan de wortel van al dat. Van de samenhang in onze samenleving, van het vertrouwen in veiligheid, van vertrouwen in instituties. En daarom weet ik hoe belangrijk het is om te zorgen dat die instituties het wel overleven, dat onze samenleving veilig blijft. Een belangrijk pijler van die aanpak was de Italiaanse aanpak, zoals het gaan heten. Dus bijvoorbeeld ook criminelen in detentie aanpakken, dat ze daar niet door kunnen gaan met hun werk. Uw voorganger Weerwind, die liep ook tegen juridische problemen aan, dat daar niet alles mocht. Hoe gaat u dat aanpakken? Ja, het valt niet direct binnen mijn portefeuille zometeen. Want ook de heer Weerwind is opgevolgd door een staatssecretaris. We hebben nu ook een staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Dat is mevrouw Koenradi. Maar zoals u heeft kunnen lezen in het hoofdlijnakkoord staat de Italiaanse aanpak daar nog steeds genoemd. Dus ook dit kabinet zal daar aandacht aan besteden. U bent ook de minister van Justitie. U moet daarmee ook de rechtsstaat bewaken. Het ging in die hoorzitting die u gehad heeft al heel erg veel over de PVV en uitspraken die daar eerder zijn gedaan. Bent u daar ook leidend in om te bewaken dat die rechtsstaat inderdaad hoog gehouden wordt? Ja, en ik maak me daar ook niet zoveel zorgen om. We hebben de rechtsstaatverklaring natuurlijk gehad. Dat was een van de pijlers om überhaupt over de inhoud te gaan praten voor deze vier partijen. Dat is een heel stevig anker, daar kan ik me perfect in vinden. En dan hebben we het hoofdlijnakkoord. En als je kijkt naar alle intenties die daar worden genoemd op de beleidsterreinen, zeker binnen justitie en veiligheid, kan ik me daar prima in vinden. Als kabinet hebben we nu met z'n allen dat hoofdlijnakkoord onderschreven. We hebben met z'n allen de rechtsstaatverklaring onderschreven. Dus binnen dat kader voel ik me heel comfortabel als hoeder van de rechtsstaat. Ja, en u zei, mijn tolerantie zal niet hoog zijn voor bepaalde uitingen. Nee, ik heb gezegd dat op het moment dat wij samen in het kabinet zitten, dat we dan scherper zullen zijn op dit soort uitlatingen. En hoe uitzicht dat dan? Nou, heeft u die uitingen gezien sinds wij een kabinet zijn? Dus u bent een kabinet sinds vanmorgen? Dat klopt. Dus toch niet, nee? Nee, maar we zitten nu natuurlijk in een kabinet. Dat betekent dat we ook elkaar vaak zien. In onderraden elke dinsdag, in ministerraden op vrijdag. Dus er zijn ook allerlei gelegenheden om elkaar aan te spreken op dingen waar we het met elkaar niet eens zijn. Dat hoeft niet allemaal via de pers. Dat kan ook gewoon binnen de vertrouwelijkheid van de ministerraad. Maar ik denk dat we daarmee hebben proberen te zeggen dat op het moment dat het kabinet van start gaat, dan moet voor het kabinet het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaat moeten als een huis boven water staan. En iedereen onderschrijft dat. Ik heb nog niks anders gezien. Wilma, David van Wil dus. Je zei net al, je zou hem misschien eerder hebben verwacht op Defensie. Wat is zijn politieke profiel? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Afwezig, althans, dat heeft hij nog niet. In de VVD kennen de meeste leden hem ook niet echt. Dus je kunt wel zeggen dat Van Wil een van de weinige ministers is die echt van buiten komt. Het was de bedoeling in dit kabinet dat het zo'n beetje half om half zou worden. Ministers die uit de Haagse binnenwereld komen en ministers van buiten. Dat is niet helemaal gelukt, maar Van Wil is wel een van de weinige ministers die dus echt geen Haagse geschiedenis heeft. We gaan zo meteen naar nog iemand zonder Haagse geschiedenis, maar eerst naar Oostenrijk, Turkije, want het is daar weer spannend, hè, Suze? Ja, klopt. Oostenrijk heeft gescoord. De aansluitingstreffer Gregoric, de invaller, na doorkoppen van een hoekschop bij de tweede paal, stond hij op het juiste plekje. Hoog in het dak werkte hij de bal. En dus brengt hij 1-2 de score, of de bal weer op het scorebord. Gregoric, die weet wat het is om te scoren tegen Turkije. Deed dat in maart al 3 keer toen Oostenrijk met 6-1 won van Turkije. Dat kan vandaag niet meer, maar het belooft wel een interessante slotfase te worden. 67 minuten nu gespeeld. Oostenrijk probeert de druk er weer op te zetten. En Turkije is helemaal teruggedrongen. Die gaan rond de eigen 16 spelen en hopen op een counter. Oostenrijk, die heeft de plannen natuurlijk om die gelijkmaker te gaan maken. 1-2, 68 minuten gespeeld. Dan gaan we door naar een minister die dus net als Van Wil van buiten komt. Dirk Beljaerts, bekend als voorman van Koninklijke Horeca Nederland. En hij wordt nu dus minister van Economische Zaken namens de PVV. Hoe zijn ze bij hem uitgekomen? Ja, dat vertelt de geschiedenis nog niet echt. Beljaerts heeft Hongaarse roots, net als de vrouw van Wilders. Maar dat zal het niet zijn, vermoed ik zo. Hij is voor de Haagse binnenwereld een onbekende. Ik heb zijn motivatiebrief er even op nageslagen. En daarin schrijft Beljaerts dat hij hart heeft voor ondernemers. Nou, dat komt goed uit als minister van Economische Zaken. Beljaerts zal zich in die rol ook moeten inzetten voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Hoe hou je bedrijven in ons land? Beljaerts komt uit de hotelwereld en dat is toch ook wel pikant, want dit kabinet gaat de btw op hotelovernachtingen drastisch verhogen. Hij raakte eerder in opspraak door de afhandeling van een faillissement, maar vandaag is hij toch beëdigd. Ja, en zojuist vroeg Ewout Kiewiet aan hem hoe hij een brug wil slaan tussen de politiek en het bedrijfsleven. Door heel duidelijk te zijn en door ook te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar daar kunnen, dat we elkaar daar kunnen vinden. Waarmee ik dus niet zeg dat alles slecht is wat er tot nu toe is gebeurd. Maar wat ik wel in alle afgelopen jaren heb gemerkt is dat het beeld wat ondernemers hebben van Den Haag, politiek Den Haag, dat heel breed, niet altijd even gunstig is. En ondernemers, blijkt uit ons eigen onderzoek van economische zaken, geven ons een 6,4. Dus daar is gewoon ruimte voor verbetering. En hoe kunt u dat dan verbeteren? Helpt het dan al dat u dan uit de ondernemerswereld komt? Dat denk ik zeker. Hoe kunnen we dat doen? Op heel veel manieren. En dat heeft niet altijd met wet en regelgeving te maken. Het heeft ook met aandacht en waardering en respect te maken. Veel ondernemers vertelden mij van midden- klein bedrijf, maar ook grote multinational CEO's, dat ze zich niet zo gewaardeerd voelen voor wat ze doen, voor de werkgelegenheid die ze brengen, voor de innovatie die ze brengen. Dat is ook sentiment, dat is ook gevoel. Daar is aan ons allemaal in Den Haag om daar iets aan te doen. Dus dat kan soms heel concreet zijn en soms heeft dat ook met een onderbuikgevoel te maken wat we gewoon moeten aanpakken. Er zijn ook zorgen over het vestigingsklimaat. Daar wil het kabinet ook wat aan doen. Maar nu zijn er ook bedrijven die misschien huiverig zijn nu de PVV in de regering komt. Wat dat betekent voor het vestigingsklimaat. Ja, u bent zelf namens de PVV minister. Denkt u dat het een probleem is? Nou, ik zie het juist als een kans. Want de PVV heeft met het hoofdlijnakkoord een prachtig paragraaf over de economie geschreven. Ik zie deze coalitie ook als een pro-bedrijfsleven coalitie. Waarom? Nou ja, als we kijken alleen al naar de lastenverlichting. Als we kijken naar het herstellen van het vertrouwen van ondernemers. Energiebelasting. Dus er zijn heel veel vlakken waar ondernemers gaan merken dat ze meer overhouden in de portemonnee. En ambities bijvoorbeeld in het beperken van de regeldruk, zodat ze op termijn, want heel eerlijk, dat is niet volgende week geregeld, op termijn meer tijd in de zaken kunnen doorbrengen dan met formulieren invullen. Maar tegelijkertijd kritisch op migratie, op arbeidsmigratie. U weet ook vanuit de horeca, je hebt die mensen gewoon nodig. Ja, zeker. En er is een fijne balans tussen hoe je die arbeidsproductiviteit zo goed mogelijk kan krijgen. Dat is niet alleen in meer mensen, want er zijn heel veel mensen die parttime werken, die misschien iets meer zouden willen werken. Robotisering, automatisering, digitalisering zijn echt hele belangrijke ingrediënten waar we wel aan zullen moeten, ook vanwege de vergrijzing, om uiteindelijk meer efficiëntie te bereiken. En we moeten ook gewoon kritisch kijken naar arbeids- en kennismigratie, want we moeten ook zorgen dat we de bedrijven goed laten draaien, met de mensen terecht wat u zegt, maar dat we ook oog hebben voor het zorgstelsel, woonstelsel, scholen, dat systeem niet overbelast raakt. Dus daar hebben we gezamenlijke verantwoordelijkheid. Moeten we het toch nog even over één ding hebben, over die zaak, die faillissementzaak waar u mee te maken heeft. Volgende maand dan komt de curator met het onderzoek, of u aansprakelijk bent. Is dat nou nog een soort van zwaard van Damocles al boven uw hoofdhand? Nee, wat mij betreft niet. Ik vind het jammer dat het onderwerp van gesprek is. Ik heb er wel alle vertrouwen in de zaak. Maar ik wil ook niet de curator voor de voeten lopen. Dus uiteraard vind ik dat heel veel. Ik vind het met name heel vervelend voor de tientallen ondernemers die hiermee te maken hebben gekregen. Want dat zijn de gedupeerden. En daar moet zo snel mogelijk duidelijkheid voor komen. Maar als u aansprakelijk bent, kunt u dan minister blijven? Als dan vragen ga ik niet op in. Ik wil de curator zijn werk laten doen en dan hebben we daarna weer contact. Als dan vragen gaat hij dus niet op in, zegt... Ja, echt, hè? Nu al. De nieuwe minister van Economische Zaken. Maar goed, deze faillissementzaak waar dit over gaat, die kwam een paar weken geleden naar buiten. Was er in de aanloop naar vandaag nog een risico dat die toch geen minister zou worden? Nee, hij heeft in de hoorzitting in de Tweede Kamer gezegd dat hij er met een schoon geweten zit. Maar inderdaad, hij zei het net zelf al, dat onderzoek van de curator, dat moet nog worden afgerond. En de conclusies daarover, die moeten dus nog worden getrokken. Niet alleen de inhoudelijke conclusie, maar ook de politieke conclusies. Vinden de vier partijen dat hij nog minister kan blijven, mocht daar iets aan het licht komen dat hij nu niet verwacht. Tegelijkertijd, het is toch niet een heel vrij beeld om iemand die net is, van wie dit al was, bekend was, ja, van die in opspraak is geraakt, om die eerst te laten beëdigen en dan eventueel daarna weer weg te sturen. Dus dat de kans op lijkt me niet zo heel groot. Zometeen meer bewindslieden, maar eerst... NPO Radio 1. Het nieuws van 10:30, hier is Ties van Kesteren. In de Caribische Zee trekt Beryl door als orkaan van de zwaarste categorie. De orkaan kwam gisteren aan land en heeft tot nu toe minstens 2 mensen het leven gekost. Beryl bereikt morgen waarschijnlijk het vasteland van Jamaica. Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman, is niet verantwoordelijk voor de dood van een Amerikaans meisje van 17. Volgens de vader zou het meisje 2 jaar geleden de bekende ijsbadmethode hebben toegepast en daarbij zijn overleden. Maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs. Een man die wordt verdacht van het verkopen van het zelfdodingsmiddel X heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Tegen hem werd vorige week nog 2,5 jaar cel geëist wegens hulp bij zelfdoding. De zaak komt nu te vervallen. Nederland staat in de kwartfinale van het EK voetbal. Oranje versloeg Roemenië met 3-0 dankzij goals van Gakpo en Malen. Zaterdag speelt het Nederlandse elftal de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Turkije. Daar staat het nu 2-1 voor Turkije. Presentatie kabinet Schoof. Dielke Teertstra en Wilma Borgman. Ja, u luistert naar een extra uitzending van de NOS over het kabinet Schoof. En we gaan nu naar de minister van Landbouw. Ja, die kan natuurlijk maar van één partij komen en dat is de BBB. Femke Wiersma is haar naam en we hoorden haar vanochtend bij de beëdiging antwoorden in het Fries, hè Wilma? Ja, zeker. Ze komt ook uit Friesland. Ze is ook provinciaal bestuurder geweest in Friesland. Hoort daarmee tot de eerste lichting provinciale bestuurders van haar partij na de provinciale statenverkiezingen van 1,5 jaar geleden. Ze wordt nu ook een van de eerste BBB'ers die landelijk in het bestuur, in het landsbestuur stapt. En Wiersma heeft wel een ommezwaai gemaakt, want als provinciaal bestuurder klaagden ze er tot voor kort nog over dat dat stikstoffonds is afgeschaft. Het vorige kabinet had een grote pot met geld beschikbaar om de stikstofproblemen op te lossen. De provinciale besturen konden dat geld bijvoorbeeld gebruiken om boeren uit te kopen. Nou, dat is in de onderhandelingen ten onder gegaan, dat fonds. Daar is nu nog 500 miljoen van over. En Wiersma zegt toch dat ook dat bedrag al helpt. Laten we minister Wiersma zelf gaan vragen hoe zij zich wil gaan inzetten voor de Nederlandse boeren. Lars Geerts. Mevrouw Wiersma, goedenavond. U bent de hoop van veel boeren. Voelt u die druk ook op u? Jazeker. Ja, natuurlijk voel ik die druk. Ik weet dat de verwachtingen hoog zijn. En ja, de problemen en de uitdagingen zijn groot. Dus die combinatie maakt zeker dat ik me ontzettend verantwoordelijk voel. Maar daarnaast ben ik ook iemand die heel veel energie heeft. En die ga ik gebruiken de komende tijd om de ruimte te zoeken en te vinden. Bent u niet bang dat u ze uiteindelijk moet teleurstellen? Ik zal nooit iedereen tevreden kunnen stellen. En natuurlijk, er zitten een aantal punten, hè, waarvan we nu op voorhand niet zeker kunnen zeggen dat we die binnen zullen halen. Maar ik ben zeer gemotiveerd. Ik ga ermee aan de slag. En de boeren die verdienen dat. De boeren, vissers en tuinders in Nederland die verdienen onze tomeloze inzet. En ik zal er alles voor geven om de punten binnen te halen. Ja, de BBB heeft heel veel zetels gewonnen bij de verkiezingen. Eigenlijk met de belofte om de boeren te willen te zijn, om het beleid zoals dat nu is, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, heel erg drastisch anders te doen. Gaat dat lukken eigenlijk? Nou, er zitten een aantal elementen in het hoofdlijnenakkoord, hè, die een andere koers op stikstofbeleid wil gaan varen, waaronder emissiebeleid, een rekenkundige ondergrens. Ja, dat zijn zaken, dat is mogelijk, hè, dat weten we dat het kan. En ja, daar gaan we de komende tijd, maanden met het departement kijken naar hoe we daar invulling aan kunnen geven en hoe dat uitwerkt. Maar ja, die doelen, die vermaledijde doelen om die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen, die blijven gewoon staan. Ja, de wet is de wet. Hè. We hebben ons natuurlijk te houden aan de wet. Maar uiteraard ga ik ook kijken naar hoe zit alles in elkaar. En ja, wat voor wijzigingen zijn er eventueel nodig. Maar dat is iets waar we de komende tijd mee aan de slag zullen gaan. Kritisch alles tegen het licht zullen houden. En daar komen we uiteindelijk met een goed voorstel naar de Kamer. Maar ja, dan zullen uw ambtenaren zeggen, nou, u heeft mazzel. Al dat werk hebben we eigenlijk de afgelopen 3 jaar al gedaan. Dit zijn de keuzes. En die zijn niet zo heel veel anders dan wat er al voor lag de afgelopen tijd. Nou, daar wil ik niet op vooruit lopen. Ik ga er graag over in gesprek met de ambtenaren. En dan zullen we kijken wat er wel mogelijk is. Daar ben ik voor. Ik vind de boeren die verdienen dat ook. Wij gaan er met volle energie tegenaan. En we gaan echt wel, er gaan echt wel een aantal zaken wijzigen. Ja, u bent ervan overtuigd. Een aantal zaken gaat wijzigen. Weet je, er staat in het hoofdlijnakkoord ook dat we richting doelenbeleid gaan. Er staat dat we in plaats van depositiebeleid emissiebeleid willen gaan voeren. Dat zijn allemaal concrete zaken waar wij de komende periode uitwerking aan zullen geven. En dat is wel heel essentieel anders dan het huidige beleid. Oh, maar dat betekent dat de boeren opgelucht adem kunnen halen de komende tijd. Je hoeft ze niet teleur te stellen. Wat ik zei, kijk, een wetvoorstel. Ik ben ook betrokken geweest bij de implementatie van de fosfaatrechtenwetgeving bijvoorbeeld. Vooral over mest, hè? Ja, dat is niet van vandaag op morgen geregeld, hè? Dus dat weten we, dat kost heel veel tijd. Dus zo'n verandering in beleid die ook zo veelomvattend is, hè, waar je dus heel veel losse eindjes ook eerst goed moet uitwerken, want we willen niet een tweede passituatie creëren. Ja, dat kost tijd, dus we zijn daar dit jaar nog niet mee geholpen, maar op de lange termijn is dat wel zeker iets waar we andere stappen in gaan zetten. Mag ik uw vuist eens zien? Kunt u een goede vuist maken? Nou, zeker. Ik zie er misschien wel echt heel vrouwelijk uit, maar ik sta mijn mannetje. Oké, ook in Brussel, hè, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Uw partijleider heeft meerdere malen gezegd dat de minister, en dat bent u nu, met de vuist op tafel moet slaan in Brussel. Ja, u bent niet de eerste die daarover begint. Ik zal ook niet de laatste zijn. Die vuist op tafel, die blijft terugkeren. En ik denk dat het een mix aan instrumenten is. We gaan voor eerst gewoon daar kennis maken in Brussel. Investeren in goede relaties. En uiteindelijk is de vuist op tafel is natuurlijk ook spreekwoordelijk. Maar als het nodig is, dan is hij er zeker in mijn instrumentenkoffer. Hij zit in de instrumentenkoffer, maar er gaat ook vooral geïnvesteerd worden in goede relaties in Brussel, zeggen ze bij de BBB. Want gaan ze die oplossing daar halen? Ja, waar we het eerder hadden over de haalbaarheid of het gebrek daaraan van de andere plannen van BBB, met bijvoorbeeld de opdracht om nieuwe woningen te realiseren, dat toch wel heel erg lastig wordt. Dat geldt toch ook zeker voor deze portefeuille. Rutte en ook Adema, de voorganger van Wiersma, die hebben in Brussel echt de deur plat gelopen, maar dat heeft niet echt geholpen. En dat komt omdat Nederland een slechte reputatie heeft. Kort gezegd, we vragen elke keer om een uitzondering in Brussel en die krijgen we dan moeten we aan allerlei voorwaarden voldoen. Dan houden we ons niet aan de voorwaarden en vragen we om een nieuwe uitzondering. Nou, dat doorbreken wordt een halsbrekende operatie voor Wiersma. En ik zou zeggen, ze zien haar aankomen in Brussel. Gaan we door naar de minister van Asiel en Migratie. Dat is Marjolein Faber van de PVV. Er is al veel gezegd over Faber in de afgelopen tijd. Dus laten we nu kijken naar haar opdracht. Ze volgt Erik van den Burg op van de VVD. Wat voor minister wordt zij? Ja, zij wordt een minister die ook als PVV'er, nog een PVV'er die een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. In de oppositie was haar toon over het asielbeleid keihard. Ze had het bijvoorbeeld over Arnhemmerstand toen daar een AZC werd geopend. En nu zegt ze ineens dat ook zij voor een fatsoenlijke opvang gaat zorgen in dat komende kabinet. Dus aan de ene kant een fatsoenlijke opvang en aan de andere kant het strengste asielbeleid ooit. Het is een enorme opdracht dus die ze heeft. En Ewout heeft haar gevraagd hoe ze dit allemaal wil gaan doen. Nou, ik ben altijd iemand als ik een moeilijke, gecompliceerde opdracht heb. Want het is natuurlijk een zware opdracht. Dat ben ik me heel goed bewust. Ik ben altijd iemand, ik schrijf een plan uit. Dat schrijf ik dan op. En we hebben natuurlijk ook een akkoord op hoofdlijnen. En er zitten vier stappen in. En dan weet ik van, nou, ik heb al nu aan de ministers gevraagd een zogenaamde menukaart. Ik zeg van, nou, dit zijn de stappen die ik wil gaan nemen. Ik wil graag weten van hoeveel capaciteit heb ik daarvoor nodig en wat is de doorlooptijd en wat kan ik nu al gaan uitvoeren. En die krijg ik dan en dan kan ik ook gaan prioriteren en dan kan ik aan de slag. En waar gaat u dan als eerste mee beginnen? Dat ligt er natuurlijk aan wat er uitkomt. Kijk, ik moet gewoon die asiel die grote toestroom van mensen die naar Nederland binnenkomt, die moet gewoon verminderen. Dat moet gewoon stoppen, want we hebben gewoon grote problemen in de maatschappij ermee. We hebben gebrek aan huizen, we hebben druk op de zorg, we hebben druk op het onderwijs, dat moet gewoon stoppen. Daar heb ik grote zorgen over. Ik ben niet de enige die daar grote zorgen over heeft. Dat zijn de burgers hebben er ook grote zorgen over. Maar hoe gaat u dat doen dan? Nou, wat ik al zeg, ik moet dus eerst gewoon een overzicht hebben van wat ik kan en welke capaciteit ik daarvoor nodig heb. En daar kies ik uit. En dan ga ik natuurlijk zo praktisch mogelijk ga ik natuurlijk handelen. Kijk, het kan misschien best wel zijn dat bijvoorbeeld iets zou zijn van dat kost heel veel tijd. En er zijn misschien wat kleinere maatregelen waar ik snelle stappen mee kan nemen. Ja. Dan ga ik daar natuurlijk de prioriteit op leggen. Ja. Dus dat hangt er een beetje vanaf wat daar uitrolt. Dat gaat dus over de toestroom van mensen beperken. Tegelijkertijd zijn de mensen hier al in Nederland. Ja. En daarover zei u, ik wil verzorgen voor fatsoenlijke opvang. Wat is dat volgens u? Nou, kijk, het is zo, we hebben natuurlijk wet en regelgeving in Nederland. Die hebben we samen afgesproken. Is ook democratisch besloten. Dus ik zal me houden aan de huidige wet en regelgeving. Dat houdt in, we hebben fatsoenlijke opvang zoals wij dat hebben afgesproken. Dat betekent AZC's? We hebben AZC's, die heb ik niet zo allemaal weg. Ik wil natuurlijk gewoon de instroom maximaal beperken. Dat moet gewoon minder, maar dat lukt natuurlijk niet morgen. We zitten natuurlijk nu ook gewoon met mensen die hier al zijn. Er zitten veel mensen al in de procedure. We kunnen bijvoorbeeld wel gaan kijken van, kunnen we die procedures verkorten, dat er eerder uitslag komen. We kunnen er ook een strenger beleid in zetten. Dat gaat wel komen, dat strengere beleid. Maar dat kost natuurlijk tijd. Maar tot die tijd hebben we gewoon te maken met de huidige situatie. En dan zijn we verplicht om de mensen fatsoenlijk op te vangen. En fatsoenlijke opvang bedoelt u dus gewoon asielzoekerscentra. Gaat u die dan ook misschien extra openen? Nou, ik wil ze liever niet extra openen natuurlijk. Maar misschien wel. Ik ga, wat ik al zeg, als ik de instroom gaat beperken, dus dat we minder mensen naar Nederland krijgen, dan hoef ik natuurlijk ook meer, heb ik ook minder AZC's nodig. Ja, maar als u ze nu bijvoorbeeld Ter Apel ligt vol, wat doet u dan? Ter Apel ligt vol, dat is gewoon een feit. Het is natuurlijk wel zo, wat ik al eerder zei, we gaan werken aan een verminderde instroom en dan heb ik ook gewoon minder plekken nodig. En die gemeentes, die kennen u als de politicus die zei, ik wil geen AZC's, nergens. Ik ben daartegen. En dan komt u en dan belt u de gemeente en zegt u, ja, ik wil graag dat u een AZC opent. Hoe legt u dat uit? Kijk, zullen we het over de burgemeesters hebben die daar dan op die plekken zitten. Dat zijn de professionele mensen, zijn bestuurders. En ik heb er vertrouwen in. We hebben gewoon een gezamenlijk probleem. En ik ben ervan overtuigd dat we dat gezamenlijk gaan oplossen. Maar ze zeggen dan misschien, mevrouw Faber, u bent toch tegen een AZC? Waarom moet ik er nou één openen van u? Ik weet zeker dat burgemeesters dat niet gaan zeggen. Omdat het professionele mensen zijn. En u verwacht dus wel dat ze meewerken als u zegt, er moet een AZC geopend worden in uw woonplaats? Nou kijk, het is, ik ben natuurlijk niet van de dwang en drang. Dat ga je in overleg doen. En hoe gaat dat overleg dan? Ja, dat gaan we natuurlijk, de details gaan we natuurlijk invullen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk onderhandelingen die je gaat doen. Die ga ik hier natuurlijk niet voor de microfoon vertellen. Maar dus, dat doet u dan een beetje hetzelfde als uw voorganger? Ik ga niet over mijn voorganger. Maar hij ging ook altijd in overleg met al die gemeentes. Dus daar gaat u gewoon mee door? Wat ik al zeg, ik ga niet over mijn voorganger. Ik ben Marjolein Faber, ik ben de nieuwe minister en ik ga een streng en rechtvaardig asielbeleid voeren. Minister Faber denkt dus dat ze de burgemeesters wel zover krijgt om asielzoekerscentra te openen als ze met die vraag komt. Dat de burgemeesters dus professioneel genoeg zijn op zo'n moment. Wat denk jij, gaat ze het moeilijk krijgen hier? Ja, het ingewikkelde voor Faber is dat er gewoon niet zo heel veel kan. Ik hoor haar praten over een menukaart waar dan op moet staan wat ze allemaal kan. Nou, die menukaart, die zal toch niet heel veel uitgebreide gerechten bevatten. Want we hebben gewoon een verplichting om mensen op te vangen, tenzij je de wetten en verdragen waarop die verplichting is gebaseerd gaat aanpassen. En we weten allemaal dat dat een buitengewoon ingewikkeld en langdurig proces is. Bijvoorbeeld de spreidingswet. Ik hoor haar zeggen, ze is niet van de dwang en de drang. Nou, die spreidingswet die is net aangenomen en de trajecten om hem weer af te schaffen zoals ze in het hoofdlijnenakkoord hebben afgesproken, die gaan heel lang duren. De wet is in de Eerste Kamer aangenomen en diezelfde Eerste Kamer moeten we dan ook weer gaan afschaffen. Dan is er ook nog de Raad van State die toeziet op de juridische haalbaarheid en op de juridische gevolgen van wat er in de coalitie wordt afgesproken. Ze wil niet praten over haar voorganger, maar die voorganger, Erik van den Burg, die is daar heel vaak hard tegen opgeknald, tegen de Raad van State. En er is niet echt een reden om aan te nemen dat dat voor Faber heel erg anders zal zijn. Nou ja, misschien moet ze dan toch haar toevlucht nemen tot wat ik haar hoor zeggen over overleg, ook met die burgemeesters die ze uiteindelijk toch nodig heeft om die fatsoenlijke opvang te regelen. Zometeen gaan we naar de nieuwe premier, Dick Schoof. Maar eerst naar Suze van Kleef, want de laatste minuutjes van Oostenrijk-Turkije tikken weg. 2,5 minuut officiële speeltijd nog. Oostenrijk valt aan. Eigenlijk al 25 minuten. De tijd dringt natuurlijk. Ze moeten scoren om in ieder geval een verlenging er hier uit te slepen. Voorlopig lukt dat nog niet. Stand is dus nog steeds 1-2. Oostenrijk omsingelt de 16 echt van Turkije. Bijt zich vast. Het is één richtingsverkeer. Aanvalsgolf op aanvalsgolf. Turkije heeft zich helemaal teruggetrokken op eigen helft. Probeert er nu eventjes uit te komen. En dat kan dan natuurlijk, Oostenrijk. Want dan heb je meer mensen als iedereen van Oostenrijk voorin staat. Een hard schot dan eigenlijk de eerste mogelijkheid van Turkije in die tweede helft, los van het doelpunt. Die bal gaat over en dan kan Oostenrijk het nog maar eens gaan proberen. Nog 2 minuten officiële speeltijd. 18 doelpogingen deed Oostenrijk deze wedstrijd ten opzichte van Turkije, die er maar 5 deed. Maar ja, als je ze niet maakt, dan heb je een probleem. Baumgartner had er 2 kunnen maken. Net 2 kopkansen kreeg de ervaren middenvelder van Leipzig. Hij wist niet te scoren en dus is het nog steeds met 1,5 minuut officiële speeltijd hier 2-1 voor Turkije. En dat zou betekenen dat Turkije dus tegen Nederland in die kwartfinale komt te spelen. Ja, dan gaan we na alle ministers die we nu hebben gehoord naar de man die het allemaal moet gaan aanvoeren. Onze nieuwe premier, Dick Schoof. Een heel andere positie heeft hij dan voorgaande premiers, want hij hoort niet bij 1 van de 4 coalitiepartijen. Is dat eigenlijk een probleem? Nou, dat is op zijn minst onhandig. Want het is voor een premier buitengewoon noodzakelijk om de informatie te hebben uit allerlei politieke partijen. Zeker de politieke partijen die onderdeel zijn van jouw coalitie. En omdat hij geen onderdeel is van 1 van die 4 partijen, heeft hij die informatie niet vanzelf. Daar moet je een hele structuur voor in leven roepen. In Den Haag is kennis macht. En als je niet weet wat er in die partijen speelt, hoe is de positie van een bepaalde partijleider, hoe denkt de achterban over bepaalde politieke situaties. Als je dat niet weet, dan kan je niet voorbereid zijn op problemen. En dan sta je meteen op achterstand. En bovendien, nou ja, vanaf morgen gaat de oppositie natuurlijk schieten op deze nieuwe premier. En het is altijd fijn als een politicus die onder vuur ligt een verdedigingslinie heeft op te roepen. En de vraag is, wie schiet er dan terug namens Dick Schoof? Nou ja, en bovendien, het is natuurlijk niet ondenkbaar dat de 4 partijen het over zaken oneens gaan worden in de komende tijd. Wat gaat hij dan doen? Ja, hij zal dus keuzes moeten maken. En dat is toch lastig, want welke keuzes maakt hij dan? Is hij dan een soort van de 5e partij in deze 4 partijen coalitie? Of sluit hij zich aan bij de een of de andere standpunt? En dat maakt meteen duidelijk hoe lastig die partijloosheid is. Hij heeft ook niet automatisch vrienden in de ministerraad. En hij zal toch knopen moeten doorhakken. Laten we gaan luisteren naar deze nieuwe premier, van wie we nog niet zo heel veel hebben gehoord. Lars Geert sprak met hem. Meneer Schoof, in de tuin van het katshuis, prachtig, het zonnetje schijnt, ziet u er al naar uit om hier te wonen? Nou, want het mag. Ja, ik mag hier wonen. Maar ik heb ook gewoon een leuke woonplek. Maar ik ga hier zeker een keer een weekend slapen. Gewoon om eens te kijken hoe het hier is in die tuin. Want het is echt wat anders dan een balkonnetje dat je hier opeens een enorme tuin hebt. Dus we gaan het zien. Bent u verbaasd dat u hier staat? Nou, nu niet. Want ik ben vanochtend beëdigd, dus de verbazing is in dat zicht af. Maar dat ik gevraagd werd, was voor mij een verrassing. Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Heb ik ook een weekend echt goed over nagedacht. Bewuste keuze gemaakt om voor dit kabinet te kiezen. En als basis daarvoor het akkoord wat de 4 fractievoorzitters hadden gesloten. Nou, u heeft er inmiddels aan kunnen wennen. Maar ik zou bijna zeggen, de rest van Nederland is wellicht toch nog wel heel verbaasd dat u in deze rol terug te vinden. Want u was op geen enkel stembiljet te vinden. Nee, dat klopt. Maar het is zo dat de 4 fractievoorzitters uiteindelijk om hun moverende redenen hebben gezegd, we zoeken het buiten de politiek. En toen hebben ze mij gevraagd. En dat is wat voor mij belangrijk is. En ik denk dat daarmee ook de democratische legitimiteit eigenlijk wat mij betreft volstrekt in orde is. Ja, die snap ik naar de regel. Natuurlijk is het zo. Er is geen enkele regel die zegt dat de premier van Nederland op een stembiljet wil staan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken thuis, ja, maar ik had toch wel graag op hem gestemd. Hoe aardig en lief en leuk die ook is. Ja, maar ze hebben op partijen gestemd. Daar binnen mensen en die fractievoorzitters, waar ze dan op gestemd hebben, hebben met elkaar besloten het op deze manier te doen. Ja, daar ga ik geen kritiek op uitoefenen. Nee, maar mensen zouden zo graag horen wat u dan van dingen vindt of hebt gevonden ooit. Ja, maar daar gaan we natuurlijk allemaal gesprekken over hebben. En wat voor mij belangrijk is, is dat ik vol voor dit akkoord heb ik echt mijn handtekening ondergezet in volle bewustzijn. Ik vind dat er belangrijke dingen in staan om iets te doen aan de grip op migratie. Dat we daar echt grip op krijgen. Dat we echt zorgen dat we iets aan die bestaanszekerheid van de mensen kunnen doen. Dat we ook echt iets aan de bestaanszekerheid, armoedebestrijding kunnen doen. Dat zijn elementen die echt belangrijk zijn. Nee, maar dat begrijp ik. Ik bedoel, u gaat het hoofdlijnakkoord uitvoeren, dat moet. Maar er zijn altijd dingen die gebeuren, hè, in de wereld. Nou, u bent wel de eerste die dat weet. Zaken rond MH17. Oekraïne was er allemaal bij betrokken achter de schermen. En mensen willen dan toch heel graag weten wat de premier van zo'n situatie vindt. Moet u dan eerst overleggen met vier partijen voordat u uw mening kunt geven? Nee, dat zou een rare situatie zijn. Zeker naar waar u naar verwijst. Hè? In crisissituaties, maar ook in normale kabinetten is het zo dat de regering regeert. Je doet datgene wat nodig is. En zeker, ik zei het al, bij crisissituaties veel ervaring mee. En dan sta je er gewoon en dan handel je gewoon. En natuurlijk leg je daarna verantwoording af aan het parlement. In het parlement zitten ook die vier fractievoorzitters. Dus op die manier gaan we dat ook doen. Ja, maar er zijn ook dingen, ik noem maar wat, studentenprotesten ter faveur van Gaza, de oorlog in Gaza, in Amsterdam. Wat vindt u daarvan? Nou, nee, maar u vroeg hoe ga je dan de hele tijd met het parlement doen? Ja, maar nu in dit geval, ik noem een voorbeeld. Van wat vindt u dan van dergelijke protesten? Ja, het demonstratierecht is een groot goed in dit land. Dus diegene die een andere mening hebben en daar willen demonstreren dan het kabinet, die geef ik alle ruimte. Okay. Maar zonder geweld. Zwarte Piet, is die wel welkom in Nederland, niet welkom in Nederland? Nou, ik behoor tot die generatie die even dacht, zeg maar 10 jaar geleden, in wat voor discussie beland ik nu. En nu zie ik dat zonder overheidsingrijpen de samenleving daar eigenlijk een hele mooie manier voor heeft gevonden. En ik vind het prachtig. Ja, er zit wel iemand in het kabinet die het wat minder prachtig vindt, maar daar komt u samen dan wel uit. Ja, daar komen we zeker samen uit, maar zeg maar, alle Piet in alle kleuren zijn er. En dat is belangrijk. Ja, ik pest u een beetje. Natuurlijk, dat begrijpt u ook wel, maar dat heeft natuurlijk te maken met de vraag. Hè? U was secretaris-generaal op een ministerie. En ik vraag me dan af, wordt u dan ook een soort secretaris-generaal van de ministerraad, zullen we maar zeggen, of van het kabinet? Of bent u inderdaad gewoon de politicus die ook ergens wat van mag vinden straks? Nee, ik ben de minister-president. En dat is fundamenteel iets anders dan een secretaris-generaal. Secretaris-generaal is dienend naar de politiek. Nu ben ik de president en ben ik dus degene die moet zorgen, samen met de kabinetsploeg, dat we dingen voor elkaar krijgen in dit land. En daar sta ik voor. Dus op het moment dat er iets gebeurt in dit land, en we vragen u daarnaar, hoeft u niet naar de notulen van de ministerraad te kijken, dan horen we wat u denkt. Ja, dat vind ik een vanzelfsprekendheid. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Al dus de nieuwe premier Dick Schoof in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, en dan zit dag 1 van dit kabinet erop. De dag vol met plechtigheden. Wilma, wat gaan ze nu doen? Iedereen behalve Dick Schoof gaat zich voorbereiden op 2 dagen luisteren en mond dicht houden. Want de Tweede Kamer begint morgenochtend aan de parlementaire inzegening van dit nieuwe kabinet, om het maar zo te noemen. Om 11:15 legt de nieuwe premier de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer. En daarna volgt er een debat. Wat vinden ze er allemaal van in de Kamerfracties? Dat duurt 2 dagen, dat debat. Morgen is eerst de beurt aan de Kamer. En dan is donderdag het woord aan Dick Schoof voor een ongetwijfeld uitvoerige beantwoording. En bij eerdere gelegenheden, bij eerdere regeringsverklaringen, is het nog wel eens voorgekomen dat er meteen op de eerste dag al een motie van wantrouwen werd ingediend tegen een nieuw kabinet. Meestal kwam die motie van wantrouwen van de PVV en van Wilders zelf. Nou, het is niet logisch dat hij dat deze keer gaat doen. Als dat inderdaad niet gebeurt, als die verwachting uitkomt, dan gaat het kabinet vrijdag voor het eerst in de nieuwe samenstelling de ministerraad in de Treffenzaal. En dan is er ook voor het eerst sinds een jaar weer een persconferentie van de kerstverse minister-president. Tot zover het politieke gedeelte van deze uitzending. Want we gaan nog naar het EK-voetbal. Oostenrijk-Turkije, het is afgelopen. Suze, wie oh wie wordt de tegenstander van Nederland komende zaterdag? Het wordt Turkije. Het scheelde niet veel of het is nog een verlenging geworden. De tweede helft was voor Oostenrijk, maar het mocht niet baten. Zwaar bevochten overwinning voor Turkije. In de allerlaatste seconde van de 4 minuten extra tijd kreeg Oostenrijk nog de kans op de gelijkmaker. Baumgartner weer hier, krijgt de bal op het hoog. Hij deed alles goed, kwam hoog, timed goed, kopt die bal naar de grond, naar de hoek. En daar was Günok, de keeper van Turkije, met een magistrale redding. Echt een wondersave. Die man is samen met doelpuntenmaker Demiral natuurlijk de held van de avond, de helft van Turkije. Oostenrijk dus 2 keer niet scherp bij een hoekschop. 2 keer een doelpunt uit een hoekschop tegengekregen. Demiral maakte hem in eerste instantie met de voet. De tweede goal met het hoofd. Oostenrijk kwam nog terug door een goal uit een corner. Weer dus een hoekschop. 1-2 Gregoric. En eigenlijk verdiende Oostenrijk meer. 19 doelpunten. Werd eerst in de groep van Frankrijk